ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องมงคลสูตรตอนที่2โดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่7ณพุทธสถานศรีสะอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เราพวกลูกพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรากำลังมาทำสิ่งที่คนทำได้ยากเรากำลังมาทนสิ่งที่คนทนได้ยากเรากำลังมาสละสิ่งที่คนสละได้ยากเรากำลังมาเอาชนะสิ่งที่คนเอาชนะได้ยากเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรใครยังไม่รู้ก็ต้องพยายามที่จะรู้อย่างงมงายที่เรามาทำนี่เราทำอะไรทำสิ่งอย่างนี้มันเป็นความงมงายหรือว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นคุณค่าอย่างไรต้องมีธรรมวิจัยต้องมีการวิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลให้จริงให้ชัดๆให้แน่ๆมันแน่ใจมั่นใจแล้วอย่าลังเลกิเลสตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าอบายมุขคือกิเลสตัวขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเนี่ยไม่ตื่นลึกซึ้งลึกจริงๆอาตมารู้จักตัวมันดีที่สุดเลยขี้เกียจเนี่ยขนาดอาตมานี่นะได้ยินดีรับรองว่าอาตมาเป็นคนขยันอาตมาไม่ใช่หลงตัวอาตมาว่าอาตมาขยันมาตั้งแต่เด็กๆเคยขยันมาทำอะไรขยันมาจนกระทั่งยังจำได้แล้วก็เล่าเสมอว่าอาตมากลับมาจากทำงานตอนที่ทำมาหากินเป็นคฤหัสถ์หนุ่มแน่นอยู่เนี่ยอาตมาทำงานซอกจนไม่มีเวลาจะกินข้าวหาเวลากินข้าวยากที่สุดรีบกินรีบเสร็จแล้วรีบทำงานทำงานเสร็จแล้วกลับมาจากที่ทำงานกลับมานั่งบ้านก็นั่งทำงานนั่งทำงานเห็นชาวบ้านเขาพวกคนอื่นๆรุ่นราวคราวเดียวกันหนุ่มๆแน่นๆเหมือนกันออกมาวิ่งไล่หยอกเล่นกันเด็กๆมาเตะนั่นเตะนี่เตะฟุตบอลเตะตะกร้อทำโน่นทำนี่อะไรอยู่เฮอะเฮฮาหยอกล้อกันอาตมายังนึกว่าเอ๊ะพวกนี้เป็นยังไงไม่มีงานทำหรือยังไงทำไมไม่เอาแต่เล่นเอ๊ะเราจะไม่มีเวลาจะทำงานทำงานไม่ทันสองยามตีหนึ่งก็ทำก็จะนอนก็จะได้ลุกขึ้นแต่เช้าก็รีบทำงานมันไม่ทันซอกทำงานไม่ทันแม้มาอายุป่านนี้เขาก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้แรงงานไปมากเกินกว่าเขตมามากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าคนเราเนี่ยใช้มากบางทีมันเกินมามันก็ไม่ค่อยดีนักมันพอแก่ๆตัวแล้วมันทำไม่ได้ดังใจคือใจมันทำแต่กายไม่ให้มันใจมันอยากทำแต่ว่ากายมันทำแล้วอย่างอาตมาทุกวันนี้ทำแล้วเครื่องเดือดไม่รู้จะเรียกว่ายังไงเครื่องมันเดือดร่างกายเราเนี่ยเครื่องเดือดเดี๋ยวออกจามฟุดฟิดเดี๋ยวใครเขารู้แล้วมันไม่ได้แกล้งนะมันเป็นเองเดี๋ยวร้อนฟุดฟิดเดี๋ยวน้ำมูกน้ำตาไหลใหญ่ละอย่าทำต่อไปไม่ไหวทำต่อไปก็สุดเลยต้องหยุดไปอีกนานพักจนกว่าจะหายเครื่องเย็นหรือว่าพอทำได้เพราะฉะนั้นตอนทุกวันนี้ทำชะลอจะทำแล้วอย่าให้ขีดคือตัวแต่ก่อนนี้อาตมาไม่รู้ตัวจะทำจนยังไงก็ทำจนต้องสุดขนาดต้องหามส่งโรงพยาบาลกันมันเป็นไปไม่ได้เพ ราะงั้นเราทำเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าตัวขี้เกียจนี่มันทำให้คนนี่ตกต่ำเป็นอบายมุขตัวที่6อาตมาเน้นมาตลอดเวลาในอบายมุขทั้ง6อย่างการพนันก็ดีสิ่งเสพติดก็ตามแม้แต่เรื่องการละเล่นมหรสพเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วอะไรไปที่สุดไปตัวที่ร้ายที่สุดนี่ตัวขี้เกียจขี้คร้านผู้ที่มีจิตแยบคายจะรู้ตัวเองดีภูมิสูงแล้วจะรู้ว่าตัวเองนี่ยังเห็นแก่ตัวยังเฉยเฉยแฉะแฉะยังเสพยังติดมันจะติดรถอัศสาทะซึ่งก็ไม่ได้รู้ได้ง่ายว่าอัศสาทะอะไรอัศสาทะคือรสอร่อยนะแปลกันว่ารสอร่อยมีสำนวนพระพุทธทาสท่านแปลว่ารสอร่อยรสอร่อยรสนิยมโลกโลกโลกทั้งในด้านของกามภพโลกทั้งในด้านของภวภพกามภพก็คือมันอยู่ข้างนอกนี่แหละมันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นสัมผัสรับได้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็นึกมันเป็นรสอร่อยมันเป็นความบันเทิงเริงรมย์เป็นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นความพอใจอยากได้ใครมีเราก็เป็นกามรสหรือเป็นสภาพโลกด้านนอกหรือโลกียะเนี่ยเราเรียกโลกียารมณ์ทีนี้สภาพโลกียารมณ์ด้านในเรียกว่าภวภพเราก็เสพปั้นตั้งแต่ปั้นเป็นรูปอัตตามีตัวมีตนมีสีมีสันมีอะไรต่ออะไรเพ้อพกไปตั้งที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าวิญญาณนี่ไม่มีตัวไม่มีตนวิญญาณังอนัตตานะถ้าใครมาบวชก็ท่องแล้วท่องอีกวิญญาณังอนัตตาแต่เสร็จแล้วก็ไปทำตาไปเห็นตัวเห็นตนทำตาในจนหลงกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีตาในเห็นในนนเห็นในนี่เป็นตาเห็นเป็นรูปเป็นตัวเหมือนอย่างกับรูปตาเราเห็นรูปเห็นสีนี่ที่จริงไม่มีญาณไม่ใช่ตาแบบนั้นญาณทิพย์หรือตาทิพย์เนี่ยคือญาณรู้สิ่งที่ละเอียดเป็นนามธรรมเป็นอรูปไม่มีสีไม่มีสรีระอสรีรังมโนหรือวิญญาณนี่อสรีรังทุรังคมังเอกจรังคูหาสยังอะไรพวกนี้ซึ่งท่านเป็นคำกำหนดคำกำหนดถึงมโนก็ดีถึงวิญญาณก็ตามมันไม่มีสรีระมันไม่มีตัวตนแต่เราไปปั้นเป็นภพเสพแล้วก็หลงเลอะเทอะกันแท้จริงนั่นนะคนที่ฝันนี่มีตัวมีสภาพมีสีมีตัวมีตนเพราะว่าเรามีอัตตาเหลือถ้าคนไม่รู้ว่ามันเป็นอัตตามันเป็นสภาพที่มันติดชินมาอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นภพที่เรามาปั้นสร้างขึ้นมาให้มันได้ดังใจหยิบไปปั้นอยู่ข้างในแล้วมันก็ติดตัวมาก็นึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินเพราะใครเกิดมาก็เจออัตตาอย่างนี้ทั้งนั้นหยิบไปปั้นอยู่ข้างในแล้วมันก็ติดตัวมาก็นึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังเหลือเกินเพราะใครเกิดมาก็เจออัตตาอย่างนี้ทั้งนั้นแต่แล้วเราก็นึกว่ามันเป็นจริงเป็นจังมีอยู่ที่นั่นมีอยู่ที่นี่ว่ากันไปเยอะแยะสิ่งเหล่านี้เรายังหลงเสพอยู่สำหรับผู้ที่หลงเป็นรสในภพนึกว่าเก่งนึกว่าวิเศษนึกว่าทำได้เป็นนั่งปั้นขึ้นมาโดยตั้งอกตั้งใจสร้างปั้นโดยไม่นอนหลับแล้วมันก็เป็นไปโดยจิตจริงมันนั่งทำตั้งปั้นเขาได้แล้วนึกว่าตัวเก่งอย่างนี้อย่างหนึ่งหรือแม้แต่ทำจิตสงบละเอียดไปอีกละเอียดกว่านั้นเป็นภวภพแล้วก็เสพแล้วก็ติดซึมนิ่งเฉยบอกเก่งด้วยว่าสบายแล้วก็บอกกันว่านั่นนิโรธคือดับแล้วก็หยุดไม่เห็นอะไรดับจิตไม่ใช่ดับกิเลสไม่ใช่ฆ่ากิเลสศาสนาพุทธนั้นดับกิเลสรู้กิเลสชัดเจนอาการของกิเลสเป็นอย่างนี้อาการของกิเลสเป็นอย่างนี้อาการของความพอดีเรียกว่าสัมมาหรือมัชฌิมาเป็นอย่างนี้ อาการของกิเลสกับอาการของสัมมานี่เป็นอย่างไรต้องรู้ชัดชัดจริงๆถ้าอาการของสัมมากับกิเลสไม่รู้แล้วก็เราจะตัดกิเลสหรือว่าจะทำให้มันอยู่ในสภาพพอดีไม่ได้ไม่ถูกต้องเราปรุงขนาดนั้นปรุงขนาดนี้เพื่อผลเพื่อตัวเราเพื่อตัวตนเพื่อมานะอติมานะหรือเพื่ออัตตนิยาเพื่ออัตตาหรือไม่ถ้าไม่เพื่ออัตตาอัตตนิยาไม่เพื่อมานะเพื่ออติมานะอะไรแล้วมันก็เป็นการสร้างสรรค์เป็นการทำที่เป็นสัมมาเพื่อประโยชน์ในโลกเราก็อาศัยในสิ่งนี้สิ่งที่เราสร้างเราทำเรามาทำสิ่งที่ทำได้ยากเรามาทนในขณะที่เป็นพระโยคาวจรผู้ที่ยังเป็นเสขะยังไม่ถึงอเสขะนี่ต้องทนทนทำต้องมีความฝืนทนในโอวาทปาติโมกท่านก็ตรัสสอนยืนยันไว้ชัดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีขันติขันติปรมังตโปติติขาต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรอุตสาหะซึ่งเป็นตบะอย่างยิ่งแต่เรามาทำในใครทนได้ถึง7วันทำให้ดีให้ยาให้บกยังให้พร่องเห็นกิเลสตัวเองให้ได้สัดส่วนจัดสัดส่วนให้ดีเราทำโปรแกรมเราทำรายการเราทำอะไรต่ออะไรให้เป็นไปอย่างพวกเราเนี่ยพอเหมาะพอดีอยู่แล้วแล้วใครจะทำการงานอะไรเสริมสารบ้างผู้ใดอินทรีย์อ่อนพละอ่อนทำการงานได้นิดๆหน่อยๆก็ทำนิดๆหน่อยๆผู้ใดทำได้มากหน่อยก็ทำมันแล้วแต่ผู้ใดฝึกได้หัดถ้าฝึกหัดมันก็ทำได้มากกำลังวังชาดีๆความเคยชินดีๆความชำนาญดีๆก็ทำได้มากช่วยกันคนมาหมู่มากๆเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเห็นแก่ตัวเท่าไหร่เพราะเราจะมาทำสิ่งที่ทำได้ยากทนสิ่งที่ทนได้ยากสละสิ่งที่สละได้ยากสละอะไรไม่ได้ยากเท่าสละความเห็นแก่ตัวสละอะไรก็ไม่ได้ยากเท่าความเห็นแก่ตัวนี่สละได้ยากมากเห็นอยู่ตามตาละคนท่าทีนิดๆหน่อยๆเราก็ดูพอรู้เห็นแก่ตัวเห็นว่าอยู่เฉยๆได้ๆเฉยๆเฉยๆบางทีนี่ดูท่าทางใจดำใจดำไอ้หนุ่มในนิดมันน่าจะลงมือช่วยน่าจะมีกระจิกกระใจแล้วนะเฉยอย่างที่ว่าสำนวนอีสานมันเหมือนหำปะหมาหรืออีกสำนวนหนึ่งก็เรียกว่าเฉยมันม้าตดเคยเห็นม้าตดไหมม้ามันตดติดดังนะมันเฉยมันกินหญ้าเฉยแล้วมันก็ตดยาวอย่างนั้นดังปูดเฉยไม่แย้มไม่อายเขาเรียกว่าไม่เหนียมไม่อายเฉยมันหำปะหมาเฉยเหมือนม้าตดสำนวนภาคกลางจะมีว่าเฉยเหมือนอะไรไม่รู้ไม่รู้คำพังเพยของสำนวนภาคกลางแต่ภาคอีสานก็มีอาตมาเป็นคนอีสานรู้จักคำพังเพยอยู่เยอะเหมือนกันนะเป็นคนไม่มีกระจิกกระใจเป็นคนเฉยเมยเป็นคนใจดำใจจืดทั้งที่ไม่ใช่อะไรมากน่าจะช่วยได้น่าจะหยิบจะจับจะลงมือไม่เฉยไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยระบบเห็นแก่ตัวแล้วมันไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวไม่มีสติมีสติรู้แต่ว่าไม่มีสติไหวพริบไม่มีรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเป็นอะไรอยู่สิ่งที่เป็นกายโยเป็นองค์ประชุมรอบข้างนี่มีมิตรมีสหายมีเมตตาไหมไม่ทำได้ไม่ใช่ว่าหนักหนาเกินการบางอย่างบางอย่างต้องหนักหนาต้องลงแรงยิ่งเห็นก็ลงแรงยิ่งเห็นว่าเออเรานิดเราหน่อยช่วยกันหลายไม้หลายมือมันก็น่าจะยิ่งดีป่าวเฉยเอ็งจะทำก็ทำไปที่ข้าไม่ทำไม่เกี่ยวอะอะไรเงี้ยดูแล้วมันเห็นชัดๆนะดูแล้วมันเป็นอย่างนี้นะคนขนาดที่เราว่าเรามาสละความเห็นแก่ตัวมามีใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งเรารู้ว่าเหล่านี้คือคุณธรรมของมนุษย์ในคุณธรรมของมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งเราจะอยู่กันเป็นสัตว์โขลงคนนี่เป็นสัตว์โขลงไม่ใช่สัตว์ปลีกสัตว์เดียวถ้าเข้าใจตัวนี้ไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธไม่ได้กลายเป็นฤาษีฤาษีนี่ปลีกเดียวทำตัวเองเป็น ความฝืนสัจจะอันหนึ่งสัจจะอันว่าคนคือสัตว์โครงปลีกเดียวนี้ไปเลยแล้วก็จนกระทั่งตั้งต้นจนจบศาสนาพุทธนี่ทราบดีถึงอุปนิสัยเพราะบางคนมีอุปนิสัยที่บอกว่ามันทนไม่ได้อยู่ปลีกเดียวรั่วคลุกคลีสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งอย่างนั้นมันหยาบมันแรงทนไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าทำอะไรก็ยังไม่ได้ไม่ดีอินทรีย์อ่อนพละอ่อนต้องพลากจากไอ้นั่นก่อนห่างก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปคลุกถ้าคลุกก็ทนไม่ได้คลุกแล้วไม่มีแรงที่จะปฏิบัตินะอ่อนอินทรีย์หรือพละอ่อนก็ต้องรู้ตัวเองแล้วก็อย่าอ่อนตลอดนิรันดร์นะปี2ปี5ปี10ปีก็แล้วงอกแงกอยู่อย่างนั้นนะก็อ่อนเป้าแป้อย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเราพรากไม้ที่ชุ่มหรือยางออกจากน้ำซะก่อนถ้าเพราะว่าพวกนี้ที่ยังไม่แข็งแรงก็ทำการอยากคลุกคลีอสังสักขะหรืออสังคณิกะนี่ภาษาบาลีท่านเรียกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่คลุกคลีก่อนหรือว่าต้นนี่แหละอันแรกที่เรากำลังเรียนอยู่ในมงคลสูตรเนี่ยอเสวนาจะพาลานังเมื่อเราเองเราอ่อนอินทรีย์คนพาลระดับพาลขนาดนี้บางทีพาลขนาดนี้ไม่ต้องคลุกคลีเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยเรียกว่าอสังสักขะหรืออสังคณิกะท่านแปลสำนวน2ตัวนี้พระบาลี2ตัวนี้ท่านแปลคล้ายกันเกจิอาจารย์เก่าๆนะท่านแปลมาว่าอสังสักขะหรืออสังคณิกะแปลว่าไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องเอาละไม่คลุกคลีไม่เกี่ยวข้องด้วยวัตถุหยาบด้วยของนอกติดตัวตนแท่งก่อนมหาภูตรูปตัวนอกๆหยาบๆก็เอาเพราะเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราทนไม่ไหวแรงดูดมันดูดแยะยกตัวอย่างเช่นเรื่องติดอบายมุขนี่เพื่อนๆนี่เห็นหน้ากันนี่พวกการพนันทั้งนั้นเจอหน้ามันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้มันมาเล่นยั่วเล่นเย้าก็ทนไม่ได้เอาห่างมันก่อนนี้กลายมันอย่าไปเกี่ยวกับข้องกับมันหาคบมิตรดีสหายดีนะก็บัณฑิตานันจะเสวนาเข้าหาคบคนที่ดีสมาคมกับบัณฑิตสังคมกับคนที่ควรที่ดีกว่าตนหรือคนที่มีพฤติจะนำตนไปสู่ที่สูงที่สูงขึ้นคบอย่างนั้นรู้ดีว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีพฤติกรรมดีแน่ชัดๆมีปัญญาสูงขึ้นอย่างปริวัติ2เนี่ยสังคมกับคนที่ดีกว่าตนตอนนี้ชักรู้ชัดแล้วว่าไอ้คนที่เราคบแต่ก่อนนี่มันเป็นเพื่อนชั่วเป็นอบายมุขเราก็เลือกคบคนที่ดีแม้ยังไม่สนิทก็ต้องทำสนิทกับคนที่ดีเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ดีกว่าตนเป็นคนที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีความประพฤติที่จะนำตนไปสู่ที่สูงที่สูงขึ้นยิ่งมีเพื่อนดีอย่างนั้นมากๆเป็นมิตรดีสหายดีเพื่อนดียิ่งดีใหญ่มากๆก็ยิ่งจะมีน้ำหนักมีอำนาจดูดดึงให้เราขึ้นไปได้ง่ายอำนาจหมู่มีทั้งวิญญาณมีทั้งพฤติกรรมที่จะชวนจะดึงจะพาคบหากันยิ่งสนิทก็ยิ่งพายิ่งดึงยิ่งจูงกันไปได้ดีอันนี้เป็นลักษณะธรรมที่ถูกต้องแล้วก็อยู่กับหมู่บอกแล้วลงท้ายแล้วมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพรหมจรรย์นะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของศาสนาเพราะศาสนาก็คือความมีมิตรมีมวลมีมิตรโตมีสหายโยมีสัมปวังโกมีมิตรมีสหายมีสัมปวังโกท่านแปลเป็นไทยว่าเพื่อนดีมิตรโตกับก็มิตรนี่แหละสหายโยก็สหายสองตัวนี้ท่านทับศัพท์แต่พอสัมปวังโกท่านก็แปลว่าเพื่อนคือมวลวงสัมปวังโกมวลวงวงหมู่เป็นมิตรเป็นสหายนี่ก็แปลว่าร่วมแล้วมิตรนี่หนึ่งตอนหนึ่งนี่เป็นมิตรกันได้มิตรนี่หมายถึงจิตที่มีมิตรจิตมิตรใจเราเรียกกันอย่างนั้นนะเป็นที่จริงในพยัญชนะนี่มะนี่มันหมายถึงจิตนะจิตมันสัมพันธ์กันก็เป็นมิตรกันแล้วสหายโยสหะนี่แปลว่าร่วมสหบุคอายะแปลว่าประโยชน์ร่วมกัน อายะแปลว่าประโยชน์แปลว่ากำไรสหนี่ร่วมมีประโยชน์มีคุณค่ามีกำไรหรือมีสิ่งที่ดีกำไรไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะแต่กำไรของศาสนาพุทธกำไรของศาสนาพุทธคือได้สละเป็นประโยชน์คุณค่าแด่ผู้อื่นไม่ใช่เข้าตัวเข้าตนเข้าตัวเข้าตนนั่นน่ะมันคนได้กับตัวกับตนน่ะแหมดีใจกำไรของคนกับกำไรของพระอริยะต่างกันสันตวังโกก็ทีนี้รวมหมดเลยทั้งมิตรทั้งน้ำใจทั้งการร่วมนอกร่วมในรวมเป็นสัมปวังโกเป็นเพื่อนดีกันมีมวลมีหมู่มี สหายมีพร้อมพรั่งเป็นสังคมโขลงเพราะฉะนั้นสังคมโขลงนี่แหละคือศาสนาทั้งหมดศาสนาโดดเดคนเดียวปลีกๆเดียวๆมันฤาษีนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันชัดเจนว่าศาสนาของท่านต่างกับฤาษีสมัยนั้นเนี่ยเยอะปลีกๆเดียวๆรวมๆแหล่นต่างคนต่างตัวอะไรอะไรเนี่ยมีลัทธิบางลัทธิจับกลุ่มแต่เสร็จแล้วการปฏิบัติคล้ายๆกันมันเป็นพื้นปฏิบัติสมาธิกับสมาธิพื้นๆหลับหูหลับตาเอาใครเอามันดับซึ่งเป็นหมากรุกชั้นเดียวทำให้จิตว่างๆเปล่าๆอยู่กับตัวเองเฉยแล้วเฉยไม่มีคุณค่าไม่มีพฤติกรรมไม่มีความชำนาญความชำนาญมีก็มาหยุดงานหยุดการซะด้วยตาหูก็หลับลงจนเขามีคำบังเพอว่าพวกเลยดูสีตาไฟลืมตาขึ้นมาแล้วมันจะไม่บานไม่เมืองหรือไงเขาก็เลยพวกไอ้ฤาษีตาไฟเสร็จแล้วก็อุตส่าห์ไปอธิบายกันไปบอกเป็นตาที่สามอุตส่าห์เลี่ยงนะตาสองข้างนี่ท่านลืมแต่อีกตาหนึ่งท่านหลับเหมือนกันตานี่ลืมไม่ได้ท่านลืมแล้วมันไม่บานไม่เมืองเหมือนกันมันยายกันไปสุ่มสี่สุ่มห้าที่จริงมันเป็นคำประชดคำแดกดันของคนว่าฤาษีตาไฟคือได้ไปนั่งหลับตาไม่ยุบจะลืมตาของพระเจ้าเนี่ยนิพพานของพระเจ้าท่านเรียกโดยภาษาบาลีว่าจักขุมาปรินิพพุโพติจักขุมาปรินิพพุโพติแปลว่านิพพานลืมตาจักขุมานิพพานมีตานิพพานลืมตาเห็นท่านพุทธทาสท่านแปลว่านิพพานลืมตาอาตมามาต่ออีกว่านิพพานลืมตาเห็นอาตมาเติมเห็นอีกตัวท่านพุทธทาสท่านแปลว่านิพพานลืมตาเท่านั้นอาตมาต่ออีกให้มันชัดประเดี๋ยวลืมตาแล้วตาแข็งเซอร์นี่ก็ได้มันคนนี่มันโง่ต่อนะถ้ามันเองมันเข้าข้างตัวแล้วบอกก็ลืมตาแล้วนี่โว้ยนี่ไงกำลังนิโรธนิโรธคือดับจิตดินนั่งตาแข็งนี่นะอาตมาเล่นไสยศาสตร์มามีเพื่อนพอเวลาเขาจะเข้าทรงเขาอะไรเข้าทรงกันเราก็จะต้องทำให้มันลืมไปหมดไปเข้าทรงพอคนนี้ก็เข้าทรงทีไรแล้วเขาก็ตอนแรกเขาก็หลับตานะพอจะเข้าทรงเพราะแบบตาเขาลืมเลยแล้วก็บอกไอ้ตัวนี้ถ้าลืมตาเมื่อไหร่แล้วมันเข้าแล้วถ้ามันหลับตามันยังไม่เข้าแต่ส่วนพวกเราเนี่ยถ้าคืนลืมตาเมื่อไหร่แล้วไม่เข้าอ่ะต้องหลับตาสนิทแต่เอ็นี่เข้าแล้วอะไรเงี้ยเล่นกันมาแล้วมีคนที่ลืมตาแข็งหลับในโดยเพราะจักขุมาปรินิพพโธติไปเห็นลืมตาเงี้ยจะบอกว่าไอ้นี่นิพพานไม่ใช่แล้วพวกเราเนี่ยหลับในนี่ก็เดินนิพพานนะขนาดเอามือมาทำงี้ไม่รู้เรื่องแล้วจะบอกว่านี้นิพพานนิพพานมีสติเต็มมีสติรู้จักปรมังสุขังมีจิตรู้ว่าวูปสมโมสุขอยู่เป็นอย่างไรนิพพานเนี่ยนิพพานนังปรมังสุขังเขาถึงมาเถียงกันว่านิพพานมันหลังตายมันมีเมืองถ้าตายแล้วไม่รู้เรื่องตายแล้วสูญอะไรจะไปปรมังสุขังล่ะเขาว่างั้นนะฝ่ายสัจจทิฏฐิเขาว่างั้นฝ่ายที่ตายแล้วมีเกิดต่อนิพพานแล้วก็ยังให้เกิดอยู่นั่นเองนะเขาก็บอกว่าตายแล้วนี่มันมีเมืองนิพพานไม่งั้นมันจะปรมังสุขังใครจะไปรับปรมังสุขังเล่าเขาว่างั้นเขาเถียงมันแย้งกันได้สารพัดนะตายเนื้อหนังเน่าแล้วมันก็สูญอาทีนี้เราก็จะลองแย้งเขามึงมั่งเหมือนกันอาถ้าเผื่อว่านิพพานังปรมังสุขังแล้วอีกตัวนึงเราบอกนิพพานังปรมังสูญยังแล้วเอาอะไรสูญแล้วพ่อ ก็ต้องเถียงกันทีตอนนี้เพราะฝ่ายหนึ่งมาปรมังสุขขังอีกฝ่ายหนึ่งมาปรมังสูญยังก็พระพุทธเจ้าตรัสทั้งสองคำแล้วเอาอะไรสูญล่ะพ่อมันก็ไม่สูญนะดิพวกสัสตทิฏฐิก็ว่ามันต้องไปรับเมืองนิพพานไปเสวยสุขอสุขเสวยสุขมันก็ไม่สูญนะดิแท้จริงแล้วเนี่ยปรมังสุขขังขณะนี้เป็นโวปสมโมสุขรู้ว่าว่างจากกิเลสเป็นอย่างนี้แล้วมันมีว่างสูญยังว่างต้องไปอ่านในจุลสุญญตสูตรหรือมหาจุลมหาสุญญตสูตรแต่อธิบายลักษณะนี่อธิบายอยู่ในจุลสุญญตาจุลสุญญตสูตรนั้นชัดอย่างบอกว่าที่นี่ว่างสูญยังว่างที่นี่ว่างจากช้างเป็นความกำหนดจริงใครว่าไม่ใช่ที่นี่ว่างจากช้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าคืออะไรที่นี่ว่างจากคนก็มีศาลาเปล่าๆที่นี่ว่างจากไอ้ขวากจากน้ำป่านี้ว่างจากขวากน้ำนี่เป็นคำอธิบายอยู่ในจุลสุญญตสูตรนะพุทธเจ้าท่านอธิบายสุญญตาอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าว่างสุญญตาหรือสุญญะนี่ว่างไม่รู้เรื่องว่าอะไรว่างจากอะไรไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ใช่ว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้กิเลสชัดรู้จักจิตปัญญาที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดสัจจิตะปริโยทปนังจิตที่ไม่มีกิเลสเลยนี่เป็นยังไงมันเป็นธาตุรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ยังไงเมื่อว่างจากกิเลสแล้วแม้มันจะเป็นอาการคิดนึกก็คิดนึกจากปราศจากกิเลสเป็นสัมมาสังกัปปะวิตกได้ตักกะวิตกกะสังกัปปะจิตก็ยังเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาวจีสังขาราคิดนึกคิดจนเป็นคำพูดอยู่ข้างในก็ได้มันเป็นคำแล้วเป็นสังขารวจีสังขารอยู่ข้างในแล้ววจีสังขารนี่ไม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่ภาษาที่พูดออกมาข้างนอกแต่มันคิดแต่จิตยังเป็นอัปปนาพยัปปนาอัปปนาสมาธิพยัปปนาสมาธิเจตโสอภินิโรปนาจิตยังแนบแน่นแน่วแน่ปักมั่นจิตยังไม่คลอนแคลนคิดไอ้เท่าไรเท่าไรก็ไม่มีกิเลสเข้าไม่มีมิจฉาสังกัปปะไม่ได้ไปเป็นเพื่อกามวิตกไม่เป็นเพื่อวิพยาบาทวิตกไม่เป็นไปเพื่อวิหิงสาวิตกมีมิจฉาสามของสังกัปปะไม่มีเลยจิตอย่างนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์คิดได้ไม่เอ็นเอียงไปทางกามทางพยาบาทหรือเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านนี่เป็นเครื่องตัดสินมีหลักการอย่างชัดเจนแม้แต่พูดก็พูดได้มีสังขารได้ไม่ใช่ว่าไม่มีสังขารแม้แต่ความคิดจนเป็นวจีสังขารยังไม่พูดออกมาจากข้างในก็ยังได้เลยครบคันมีคนครบห้าขันรูปขันนามขันมีสังขารขันมีวิญญาณขันครบบริบูรณ์เป็นพระอริยะถ้าพระอรหันต์ก็เป็นพระอรหันต์แบบสัพปาทิเสสนิพพานมีนิพพานเป็นเต็มนี่เลยอยู่เป็นเต็มนี่แหละนะมีนิพพานเป็นเป็นมีขันห้าแต่กิเลสหมดมีขันห้าแต่กิเลสหมดไม่มีกิเลสแม้แต่พูดก็ไม่มีมิจฉาสีไม่มีการโกหกไม่มีมุสาไม่มีการพูดหยาบไม่มีพรุสวาจาไม่มีการพูดส่อเสียดไม่มีปินสวาจาไม่มีการเพ้อเจ้อไม่มีพูดเพ้อเจ้อไม่มีสัมผัสประหลาดตรงนี้แม้แต่กรรมตะก็ไม่มีมิจฉาสามทำการงานทำอยู่ได้กรรมตะนี่การงานรวมหมดนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมตะนี่กรรมทำการงานทุกอย่างไม่มีมิจฉาสักจางไม่เป็นไปเพื่อปานาติบาไม่เป็นไปเพื่ออทินาทานไม่เป็นไปเพื่อกามเมสุมิจฉาจารเรียกว่าการงานทุกอย่างไม่มีบกพร่องไม่มีมิจฉาสามนี้ทำไปการงานมีการงานมีกรรมมีกิริยาลืมตาพรงโพรมีสติสัพพัญญะรู้อยู่ว่ามันเบาว่างง่ายสุขหรือแม้จะสร้างสรรค์ ำลังทำงานหนักๆอยู่เหงื่อไหลใครย้อยก็ตามก็ไม่มีปัญหาก็เป็นความเจริญเป็นความสุขอยู่ความสุขความทุกข์นี่ต้องรู้ชัดเจนเข้าใจในเวทนาสุขเวทนาเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาเป็นอย่างนี้ถ้าเราทนเรามีอะไรตัวต้านนั่นกิเลสถ้ากิเลสมันต้านขึ้นมาหน่อยนี่นะมันจะเห็นเลยว่ามันมีอะไรข้าศึกอยู่สู้กันถ้ามันมีอะไรต้านนะมันปล่อยไปจริงเลยนะใจมันพอใจมันยินดีวิริมันมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสามันไม่มีหรอกมันไม่มีการทุกข์อะไรหรอกนอกจากฉันทะก็ไม่มีเอาละสิยุ่งพอมีฉันทะแม้จะมีวิริยะเข็นเนี่ยมันแรงขึ้นสูงขึ้นหน่อยมันก็ไม่ทุกข์ยิ่งมีจิตใจเต็มเลยจิตตะมีจิตใจเต็มเลยมีจิตเท่าไหร่ก็เปิดเต็มเอาจิตเอาใจพอใจใจเต็มที่เต็มใจที่จะทำยิ่งไม่มีปัญหาเลยมีจิตใจเต็มทำได้อย่างพอใจไม่ทุกข์มีมังสาไตรตรองหรือเจริญหรือแปลโดยพยัญชนะแปลว่าได้เนื้อไม่เอากากไม่เอาเศษไม่เอาสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อใช่สาระแปลตามรวมความทั้งสองทั้งพยัญชนะและอัตอัตถะถ้าแปลว่าไตรตรองมีความไตรตรองให้เจริญยิ่งๆไตรตรองก็จะสิ่งดีกรองเอาเนื้อแปลอีกคำหนึ่งวิมังสาเลือกเอาเนื้อเลือกเอาแก่นสารเลือกเอาสารัตถะอย่าให้มีเศษกิเลสอย่าให้มีเศษความไม่พอดีความเกินก็ตามความน้อยไปก็ทำให้เต็มให้สมบูรณ์ให้พอเหมาะนะลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะที่ภาษาบอกแต่คุณต้องเข้าใจกันเอาเองเข้าใจแล้วก็ไปทำจริงๆการงานทำได้อยู่เป็นพระอรหันต์เจ้าผู้ขยันภาคเพียรเป็นสมณะที่แท้เป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้สงบสมณะนี่ผู้ไกลจากกิเลสผู้สงบและผู้สงบนี่สมณะยินอีกสูตรหนึ่งท่านก็บรรยายบอกว่าสมณะเอาอะไรเป็นเครื่องอธิบายเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงสมณะก็เอาความเพียรเป็นเครื่องอธิบายความเพียรคืออย่างไรคือมีอิทธิบาท4อายุหักผู้ที่มีอายุท่านแปลเอาอัตว่าความเพียรหรือเรามีอายุอยู่มีอะไรเป็นเครื่องแสดงมีอายุอยู่ไม่ใช่ว่าเหมือนตอไม้เป็นเครื่องแสดงนั่นคือนิพพานไม่ใช่ผู้สงบแล้วไม่ใช่นั่งเหมือนตอไม้อยู่ไม่ใช่ท่านบอกว่ามีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นสมณะหรือผู้สงบแล้วผู้ไกลจากกิเลสแล้วเนี่ยมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงเห็นเลยว่าเป็นผู้ที่มีฉันทะเป็นคนยิ้มแย้มยินดีเบิกบานวิริยะภาคเพียรอยู่ขยันมีจิตใจมีจิตตะวิมังสามีอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงอาตมาย้ำแล้วย้ำอีกเห็นว่าพวกนี้เป็นเครื่องแสดงที่มันเป็นธรรมะของพระเจ้าที่ท่านบรรยายอธิบายไว้ให้เห็นว่านิพพานนี้นี่เขาพูดมาก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเขาก็หลงนิพพานกันแบบนิพพานโบโบเบเบอะไรไปตามเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วท่านก็อธิบายนิพพานของท่านว่าเป็นอย่างนี้แม้แต่อธิบายว่าสมณะของท่านนี่ก็เป็นอย่างนี้สมณะของท่านไม่ได้นั่งแข็งนี่เป็นเครื่องแสดงว่าเป็นผู้สงบแล้วไม่ใช่ผู้ไกลจากกิเลสแล้วผู้สงบแล้วคือผู้นั่งเฉยเด้อหรือไม่ก็แข็งทื่อหลับตาปีอยู่ไม่ใช่มีบทบาทอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงคำอธิบายมันต่างกันนี่คำอธิบายสมณะของพระพุทธเจ้าผู้สงบแล้วผู้ไกลจากกิเลสแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะความหมายของนิพพานความหมายของสมณะต่างๆมีอาชีพได้ด้วยสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยมีมิจฉาตั้ง5อย่างเนี่ยอันนี้อาตมาก็ไม่เคยได้ยินเขาบรรยายเขาพูดกันมาเลยตั้งแต่เกิดมาเจอในพระไตรปิฎกมาเจอในมหาจัตตารีสกสูตรมาเจอในมรรคองค์8ที่ท่านอธิบายถึงชัดเจนเฮ้ยเขาทิ้งมรรคหมดเลยแล้วเขาก็มีแต่อาชีวะกับบรรยายแต่ตื้นๆหยาบมันก็บรรยายยืนยันได้ว่าศีล5ข้อที่1คืออย่าฆ่าสัตว์อย่างเดียวไม่ใช่เลยอธิศีลมีลึกกว่านั้นศีล5ข้อที่5ไม่ดื่มสุราแล้วก็แปลกันโดเดอยู่แค่นั้นแล้วก็ปฏิบัติกันแค่ไม่ดื่มสุราก็ไม่สําเร็จแล้วไม่มีอธิศีลอะไรความหมายสูงขึ้นลึกขึ้นเจริญขึ้นไม่มีเท่าเก่าอยู่นั่นแหละเป็นตายเป็นของตายศีลก็ศีลตายความหมายก็ตื้นต้นต้นตื้นๆ สัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะเขาก็แปลเหมือนกันเขาเอามาใช้ข้อเดียวมิจฉาชีพข้อที่หนึ่งกุหนาหยาบที่สุดทำผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพจริงถูกเหมือนกับแปลว่าสุราก็คือศีลข้อห้าถูกมันเร็วๆหยาบๆอยู่แค่นั้นแล้วก็ไม่มีความสูงกว่านั้นไม่เลื่อนชั้นแต่ที่มันมีความคำอธิบายมีอธิมีความสูงขึ้นเจริญขึ้นอีกเยอะแต่เขาก็ไม่เอามาต่อกันแสดงว่าศาสนาพุทธมันยันพื้นแล้วแล้วมันก็ยังแค่ยันพื้นเนี่ยเหลือตื้นที่สุดแล้วมันยังไม่สำเร็จเลยมันยังไม่บรรลุเลยแม่ข้อตื้นๆความหมายตื้นแล้วมันไปไม่ได้แล้วศาสนาพุทธมันจนทางแล้วมันเอาหัวชนตีนอาตมาพูดว่างั้นเป็นปทปรมะแม้แค่นั้นก็ยังไปไม่รอดทำกันไม่สำเร็จพระบวชเป็นมหาปริยัติ9ศีลข้อที่5ก็ได้แต่แค่ปฏิบัติแค่สมาทานศีลสมาทานวิรัตยังไม่ไปถึงเลยพูดไปยังมีถึงสัมปติวิรัตศีลสมุจเฉดศีลไม่ต้องพูดเลยเพราะฉะนั้นปริยัติ9ก็ตามศึกออกมาแล้วกินเหล้าหัวลาน้ำยำเปก็เยอะไปได้จะเป็นเพียงสมาทานศีลถือตามกฎตามหลักอย่างนั้นได้โอกาสช่องบางทีเผลอๆซัดจะปลงอาบัติเอามันปาจิตตีแค่นั้นกินเหล้านะอย่างนั้นนะไม่ได้เข้าไปเห็นด้วยญาณด้วยปัญญาว่ามันเป็นของเลวของชั่วของต่ำของหยาบควรเลิกจิตเห็นมีปัญญาแล้วใจนี่ถึงเลยใจสำเร็จขัดเกลาจิตเป็นสัมปติวิรัตมันหลุดวิรัตนี่แปลว่าละหลุดออกหยุดนะแล้วมันเกิดผลเข้าถึงจิตเจโตคลายเจโตปล่อยทั้งที่รู้อยู่นะปล่อยทั้งที่รู้ปล่อยได้น้อยก็รู้ว่าน้อยจางคลายลงไปแล้วนะแม้ได้แข็งแรงขึ้นแล้วนะจนเหลือน้อยนึงก็รู้เหลือน้อยนึงหมดแล้วนะถอนรากถอนโคนแล้วนะนี่สัมผัสสัมพันธ์อยู่อย่างธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติคือไม่ต้องไปจงใจไม่ต้องไปเจตนาหรอกมันจะมีเองแล้วมีสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอมันสัมผัสเมื่อไหร่ก็รู้เท่ารู้ทันไม่เจตนาถ้าเจตนาแล้วไปเอื้อมหนอหยาบเยียบจับหนออะไรงี้โหมันจะไปเป็นอะไรก็ตั้งใจไปแล้วจับหนอก็จับมันจะไปเป็นอะไรมันไม่สปาร์คหรอกตั้งใจไว้แล้วนี่มันไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นความจงใจถ้าจงใจอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ผลมากไม่มีอานิสงส์สูงต้องปฏิบัติให้สติรู้ตัวทั่วพร้อมเราจะทำศีลแค่ไหนก็เอาเท่าที่เราพอสามารถและปฏิบัติไปธรรมชาติแล้วค่อยได้แล้วก็ค่อยเพิ่มศีลมันจึงจะเป็นธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แต่ระวังตัวไว้เสมอสติปัฏฐานสี่ต้องระวังตัวรู้ตัวทั่วพร้อมศีลเราขนาดไหนกรรมฐานเราขนาดไหนให้รู้แววไวเลยพอสัมผัสโดยไม่รู้ตัวปั๊บรู้แล้วกิเลสสู้ไม่ได้หรือสัมผัสแล้วแม้จะสัมผัสไปแล้วกิเลสมันแย่ตั้งนานตั้งมากแล้วเราก็เฉยๆพอรู้ตัวบางทีมันเผลอๆไม่รู้ตัวแต่ไม่มีรสไม่มีชาติไม่มีความหวั่นไหวอะไรนะพอรู้ตัวอีกทีถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เราเฉยๆกับมันจริงๆแล้วแฮะเพราะว่าเราปล่อยวางมันได้แต่ถ้าเผื่อว่าคนที่ยังติดอยู่เนี่ยสัมผัสภาพเนี่ยวัดเลยนะวับเลยเนี่ยอาตมาอธิบายเป็นภาษาง่ายๆภาษาคนๆให้รู้ว่าปฏิบัติทำอย่างไรของพระเจ้ามรรคองค์8ปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ทวารอยู่ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรจนถอนอัตตาเป็นอนัตตาถอนอัตตานี่ไม่ได้ไปถอนอัตตาใดถอนอัตตาความหลงความไม่รู้ของจริงความไม่รู้ความจริงมาไปปั้นแม้แต่อัตตาตั้งแต่กามข้างนอกกามภพอัตตาในภวภพหมดอัตตาแล้วก็เป็นอนัตตาแต่ยังเหลือรูปนามขันธ์5รู้ได้เข้าใจได้เห็นรูปเห็นโฉมหลับตาเข้าไปแล้วก็ไม่ปั้นอะไรแล้วอาตมานี่นักปั้นนะเล่นไสยศาสตร์มานี่ปั้นพระอินทร์พระพรหมปั้นวิมานสวรรค์มาก่อนนะไม่ใช่ไม่ปั้นเพราะงั้นใครมาหลอกอาตมาไม่ได้เพราะอาตมาเล่นมาเป็นตั้งปั่นเพราะว่าพบทุกวันนี้ถ้าหลับตามีอะไรหลับตาก็มีแต่ความมืดมืดตื้อตื้อเฉยเฉยเป็นอย่างมีแต่ผนังตาหลับตามีอะไรหลับตาก็มีผนังตาแต่ถ้าใครยังไม่สนิทนี่หลับตาลงไปแล้วจะมีแสงสีเขียวเหลืองม่วงอะไรวูบว่าวูบว่าถึงอาตมาก็เคยเล่นมาแต่ถ้าใครดับสนิทแล้วนะ หลับตามีอะไรก็ดับเฉยๆว่างมืดตื้นผนังตาดำๆนี่มันไม่ดำแสงสปอตไลท์มันส่องผนังตาหน่อยก็เท่านั้นเองถ้าดับอยู่ในที่มืดมันก็ดับตาตื้อก็มืดอยู่อย่างนั้นไม่มีแม้แต่อุปทานแค่วูบวูบว่าเป็นแสงเป็นสีอะไรไม่มีไอ้ที่มีเนี่ยคือยังไม่ดับสนิทผู้ยังไม่ดับสนิทแต่สติเต็มนะรู้ดำรู้มืดก็สติเต็มตื่นเต็มร้อยไม่ได้เดือดร้อนอะไรจะรับเสียงทางหูนี่ยิ่งดีด้วยยิ่งปิดทวารนี้ไปเลยไม่ต้องไปมีสื่ออะไรเลยก็ยิ่งได้ยินเสียงชัดนี่เล่าอะไรจะได้สู่ฟังให้มันสำคัญสำคัญนานๆมันนั่งพรั่งพร้อมเจอกันกันเล่าสิ่งสำคัญจะได้รู้เป้าหมายจุดสำคัญของพุทธที่มันมิจฉาทิฏฐิมันหลงเลอะเทอะไม่เคยเข้าใจมันศาสนาพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปไหนทำอาชีพเนี่ยได้ถ้าใครยังติดนิสัยแบบฤาษียังต้องพรากอินทรีย์อ่อนต้องพรากห่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้พยายามไล่ไปเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายก็มีศีลแค่น้อยๆทำศีลขนาดนี้ของเราความหมายแล้วก็ขยายอธิศีลแม้แต่ในข้อ1ก็ขยายให้ลึกขึ้นได้ข้อ2ก็ขยายเป็นอธิศีลลึกขึ้นได้3 4 5ศีล5ขยายลึกขึ้นลึกขึ้นก็ได้อาตมาอธิบายศีลแต่ละข้อถึงนิพพานทุกข้อก็ทำมาแล้วแล้วก็พิมพ์กันอ่านกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รวมพิมพ์เป็นโลเนียวเท่านั้นแค่3ข้อข้อที่4ที่5ไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนแต่ก็คิดว่าไม่ต้องเขียนทวารหยาบ3ข้อนั้นเป็นกัมมันตะเนี่ยกามปาณาติบาตอทินาทานกาม3ข้อขยายไปหมดแล้วอธิบายไว้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์จะเป็นโรเนียวไม่กี่เล่มเป็นพันๆเล่มเท่านั้นยังไม่มากอย่างนี้เป็นต้นขยายให้เห็นตั้งศีลข้อเดียวนี่ก็เป็นนิพพานได้ถ้าเข้าใจด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิปัญญานี่ก็มีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งนะเพราะเรารู้ได้ว่าเราเองปฏิบัติธรรมของพระเจ้ามีอาชีพไม่ต้องไปเดินหนีเร้นอาตมาชาตินี้ไม่เคยหนีเร้นไปไหนเลยปฏิบัติธรรมอยู่ในเมืองมายาด้วยปฏิบัติธรรมอยู่ที่โรงทีวีโรงโทรทัศน์เลยอยู่จุนจ้านเขานั่นด้วยปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปหนีไปไหนเลยปฏิบัติธรรมอยู่ในเมืองกลางเมืองนรกกลางเมืองกรุงเทพปฏิบัติไม่ได้หนีไปไหนจนกระทั่งหลุดออกมาเฉยสบายที่จริงหลุดออกมาก็ไม่ได้ออกไม่ได้เข้าอะไรก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่เพียงก็มีนิดนึงมาเรายังมีเศษเสี้ยวอยากจะหลงๆนิดนิดหน่อยๆก็เข้าไปในพบเข้าไปอยู่ป่าแสมเขาก็เป็นลากออกมาลากออกมาแล้วก็ค่อยมารู้ตัวอีกทีนึงก็เหมือนมันยังมีอะไรเชื้อหลงๆยิ่งเห็นเด่นชัดเลยว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไปสงบอยู่ตั้ง49วันมันก็มีเสร็จแล้วก็ยังมองว่าเราจะสอนคนนี่ถ้าลืมตาขึ้นมาแล้วสอนคนท่ามันเหนื่อยเปล่าเสร็จแล้วถ้าก็มีไหวพริบที่เร็วเลยนะเท่ากับเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าไม่ได้นะเขาก็อธิบายเป็นพระพรหมมาอารัธนานะพระพรหมเขียนมีหนวดด้วยสี่หน้าซึ่งคุณจำลองบอกว่าแม้สี่หน้านี่ทรมานนะไม่รู้จะนอนท่าไหนพอนอนท่าไหนก็ไปทับหน้าทุกท่าพระพรหมสี่หน้านี่จริงๆหน้าคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยความหมายนะเสร็จแล้วเราก็ไปมีตัวมีตนพระพรหมไปปั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นหน้าด้วยหน้ากลัวเลยอารัธนาก็คือมันจิตเกิดเมตตากรุณาขึ้นมาชั่วแวบเดียวแค่เพียงแค่แวบเดียวของพระองค์ท่านเร็วเท่ากับเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าแวบเดียวก็ระลึกแก้กลับทันทีบอกโอ้ไม่ได้แต่คืนพระพุทธเจ้าไม่สอนโลกก็ชิบหายกันใหญ่ทีอาตมาก็ว่าจะไม่สอนแล้วนะแต่ไม่ใช่ชั่วคู่แขนเหยียดแขนออกคู่แขนเข้านึกว่าจะสอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขียนแต่หนังสือก็พอแล้วนะแต่เขียนหนังสือแล้วทำไมมีที่พิมพ์อีกเพราะว่าเงินทองไม่สะสมแล้วนี่ก็คงไม่ได้พิมพ์อะไรออกมาใครก็จะมาช่วยก็ไม่ได้คิดต่อคิดแต่ว่าทำแค่นี้ก็พอเป็นที่ไหนได้แล้วก็เป็นลากเป็นดึงออกมาเขาก็ไม่ยอมเลยพระพรหมเป็นตัวคนเลยนะมันลากออกมาจากดงแสมออกไปมาบรรยายไปสอนที่โน่นสอนที่นี่เอาไปทำจนกระทั่งต้องมานั่งตั้งสติบอกเอ๊ะอะไรกันเว้ยเนี่ยต้องนั่งทบทวนอย่างยานอ๋อ ถึงได้รู้ว่าเราคือใครที่แท้ขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราคือใครเราต้องทำอะไรมีอะไรต่ออะไรไม่รู้นี่ก็เล่าอะไรสู่ฟังแล้วจะถามต่อว่ารู้ได้ยังไงเพราะญาณของอาตมามันก็รู้ด้วยญาณของอาตมาไปทำอย่างไรก็คุณก็ไม่ต้องรู้ด้วยรู้ด้วยคุณก็ทำไม่ได้คุณก็ทำของคุณมันก็เป็นของคุณเองมันสร้างญาณเกิดญาณก็เกิดเองแต่ไม่ใช่มันนั่งหลับตาเพ่งปีแล้วก็สร้างตัวสร้างตนขึ้นมาหลอกไม่ใช่ระบบเดรัจฉานอาตมาเล่นอาตมารู้ระบบที่ไม่ใช่เดรัจฉานอาตมาก็รู้เพราะระบบเดรัจฉานที่มันนั่งเพ่งนั่งเล็งนั่งตรวจเนี่ยแหมมาแต่สมัยเล่นสยศาสตร์นี่เอาเล่าต่อนิดนึงมาถึงกับพ่อแม่ลูกตกรถตายมาแล้วโอ้อยากรู้ลูกวิญญาณมันไปอยู่ไหนแล้วอย่างนี้มันเจ็บปวดมากไหมมากันนั่งหลับตาแล้วเข้าเพ่งแหมตอนนี้กำลังโอ้โหเลือดแดงเลยเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้บาดเจ็บตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรว่ากันไปคล่อมเลยถ้าตรงกับเขาหน่อยไอ้ที่เขาบาดเจ็บตรงนั้นตรงนี้ตามศพมันบาดเจ็บตรงนั้นอย่างนี้จริงพ่อแม่เขารู้มานี่แหมยิ่งขังใหญ่เลยถ้าไม่ตรงหน่อยก็ต้องรีบนะถ้าพูดไปแล้วแล้วก็ไม่ค่อยตรงแล้วก็ต้องคอยระวังเชียวนะไวๆใช่ไหมรีบรีบกบเกลื่อนให้ดีนะเดี๋ยวก็หาว่าไม่แม่นนะมาแล้วลึกละเอียดและแสนรู้เลยว่าจริงๆเลยนะต้องคอยระวังนะใครจะแพร่เร็วมานิดๆหน่อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยประเดี๋ยวจะจับมาไว้ผูกเข้าไปเลยเพื่อจะได้แม่นจะได้ตรงหมดเลยต้องสังเกตสังกาต้องอ่านจิตอ่านใจด้วยต้องดูคำความอะไรด้วยเก็บมาประมวลทายให้แม่นยิ่งพวกที่ไม่ค่อยระวังตัวมาถึงเล่าหมดแล้วเราก็นั่งหลับตามันก็รู้หมดนาทีมันเรื่องอะไรก็มาเล่าหมดแล้วก็หวานจ่อยเลยยิ่งง่ายตายแล้วไม้ใหญ่เราเก่งที่สุดเลยแม่นก็ทายไปว่าไปตามเรื่องตามเราปั้นอุปทานและตอนนั้นก็หลงว่าเป็นอุปทานจริงๆด้วยนั่งจริงๆด้วยนะทำจิตให้สงบจริงๆด้วยสมาธิแล้วมันก็มีพลังจริงๆสมาธินี่มันไม่มีอะไรกวนมันก็มีสายมันก็มีรู้ช่วยด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นมันเสริมกันทั้งสมาธิก็ช่วยด้วยทั้งอุปทานทั้งอะไรต่ออะไรที่มันเขาเองเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่เขาบอกเขาพูดมีทั้งพลังจิตที่มันพอที่กระทบมันมีภาวะด้วยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นก็ได้เข้าไปแล้วสายศาสตร์ก็มีอีกหลายเลยเยอะแยะอาตมาก็บรรยายไม่ไหวรู้แต่ว่าบรรยายไม่หมดองค์ประกอบมันเยอะคนมันจึงหลงแต่มันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่วิชาที่จะมาใช้งานได้ยิ่งทำยิ่งกิเลสจัดยิ่งทำยิ่งหลงดีหลงเด่นหลงตัวหลงตนหลงความเบ่งความวิเศษมันไม่มีภาวะล้างมานะล้างอัตตาอย่างถูกต้องเพราะมานะนี่เป็นกิเลสชั้นสำคัญของศาสนาพุทธแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังเหลือมานะสังโยชน์เป็นแกนหลักมันสำคัญมากเลยมันถึงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วไปไม่รอดศาสนาพระเจ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปไหนก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่จำเป็นแต่คนที่ติดที่หลงอยู่จริงก็ต้องอนุโลมเขาบ้างจะออกป่าออกเขาออกถ้ำจะออกสงบพลากห่างจากสิ่งที่ทนไม่ได้บ้างก็ทำพลากห่างออกไปเพื่อที่จะลองดูเพื่อที่จะอ่านเพื่อจะพิสูจน์ต้องเรียนปริยัติต้องเรียนคำสอนให้ถูกตรงเป็นสมาธิฐิก่อนทำไมสมาธิฐิแล้วยากอาตมาเจอสอนมานี่ทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ที่ยังติดยังหลงอยู่ในความเห็นของตนไม่เข้าสมาธิฐิเพราะยังยึดอยู่ว่ามีอัตตามีตัวตนมีอะไรมีภพมีชาติแล้วก็เลี่ยงหลีกหนีชอบไปในทางฤาษีเป็นสัญชาติฤาษีนะยากยากอาตมาสอนอยู่เนี่ยแต่คนไหนเข้าใจเป็นสมาธิที่ดีจริงแล้วนะแล้วก็ไม่ไปติดสันดานฤาษีนิสัยฤาษีแล้วก็ยังไม่เชื่ออะไรของตัวเองเห็นตามที่อาตมาว่าชัดเจนเป็นสมาธิที่ถูกต้องและเพียรอาจจะว่างทนไม่ได้ก็ไปแล้วก็เข้ามาอุตสาหะวิริยะอดทนแล้วก็พยายามฝึกเพียรให้เข้าสัมมาอริยมรรคองค์8ซึ่งเป็นทางเอกทางเดียวไม่มีทางอื่นให้ชัดนะก็เห็นผลว่าคนบางคนเร็วและไปไม่ได้อย่างชัดอาตมาดูอยู่นี่พิสูจน์และไอ้คนที่ยังดื้อๆดันๆยังเชื่อมั่นไปในทางไม่ลงสัมมาทิฏฐิช้าไม่ใช่ช้าธรรมดาตกหล่นลงไปจากที่นี่หลายคนแล้วทั้งที่เป็นนักบวชและเป็นคฤหัสถ์แต่ตกหล่นออกไปแล้วทั้งเป็นคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนี่เพราะความเห็นอย่างนั้นน่ะ ความเห็นยังเป็นฤาษียังเป็นไม่เข้าทางไม่เข้าสมาธิทิฏฐิงั้นท่านตอนนี้อาตมาว่าได้พูดชัดอธิบายแล้วอธิบายอีกฟังรู้แต่ก็ยังมีความเห็นของตัวเองอยู่นั่นแหละท่านตั้งที่ตัวเองเป็นสาวกภูมิไม่ใช่ปัจเจกภูมิเป็นสาวกภูมิคือต้องมีอาจารย์อาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาเกิดชาตินี้อาตมาไม่มีอาจารย์เรียนศาสนานี่จนมาสอนธรรมะมาสอนศาสนาอยู่ขนาดนี้เนี่ยพยายามก็มีหลักฐานนี่10กว่าปีมาแล้วอาตมาทำงานศาสนามา13ปีย่างก็จะเต็ม13ปีอยู่อีกมีครึ่งเดือนกว่าสอนมาทำมาเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่ขนาดนี้ทั้งนั้นที่อาตมาชาตินี้ใครก็ไล่ได้ว่าอาตมาไม่ได้ไปเล่าไปเรียนอะไรศาสนามาจากไหนเขาหาว่าอาตมานี่ตัดสรู้เองเขาพูดยัดเยียดแบบนี้เป็นศาสดาเองตั้งใหม่ตั้งตนเป็นศาสดาซะด้วยซ้ำเขายัดเยียดประชดประชันอย่างนั้นซะด้วยซ้ำซึ่งอาตมาก็เคยเปิดเผยว่าอาตมานี่ล่วงเข้าสู่ปัจเจกภูมิแล้วไม่ใช่ปัจเจกภูมิอย่างที่เขาพูดกันด้วยซ้ำไปปัจเจกภูมิแบบเลอะเลอะเถอะเถอะเพราะงั้นใครที่ยังระลึกให้ดีว่าตัวเองไม่ใช่ปัจเจกภูมิเป็นสาวกภูมิต้องมีอาจารย์อย่าเป็นหลงความเห็นของตนถ้าหลงความเห็นของตนอยู่นะเป็นสาวกภูมิอยู่ไม่ได้เคยบรรลุอรหันต์มาแล้วอย่าไปทำปัจเจกภูมินี่คือโพธิสัตว์ที่บรรลุอรหันต์มาแล้วพูดอย่างนี้ก็งงเลยในเถรวาทพูดแล้วก็เพราะว่าเถรวาทก็สอนกันอย่างหนึ่งมหายานก็สอนกันอย่างหนึ่งอาตมานี่ไม่เป็นทั้งมหายานไม่เป็นทั้งเถรวาทหรือเป็นทั้งเถรวาทเป็นทั้งมหายานเป็นทั้งสองไม่ได้แตกนิกายไม่เอาใครพูดนิกายแตกนิกายคนนั้นบาปเราต้องพยายามพุทธะเด็กกันก็พยายามอะไรบกพร่องอะไรไม่ครบไปครันอะไรไม่ดีมีกฎมีวินัยผู้นี้เราสงสัยผู้นี้เราไม่นับถือไม่เคารพกันเห็นว่าไม่บริสุทธิ์รู้ไม่บริสุทธิ์อาตมามีแต่พระสงฆ์นี่หลายองค์อาตมาบอกประกาศกันบอกว่าพระพวกนี้ไม่บริสุทธิ์อย่ามานับถือไม่ต้องยกมือไหว้เพราะสังฆาธิเศษก็ไม่พยายามทำให้คืนแต่พระพวกอาตมานี่จับหมดไม่ได้สังฆาธิเศษก็ไม่ได้ไม่เอาป่วยการประกาศไปยัยถึงพระปราชิกยิ่งปราชิกแล้วไม่ให้ครบเลยถ้าองค์ไหนรู้แน่แล้วเอาบอกกันประกาศไม่ให้ปิดบังเพราะสังฆาธิเศษนี่แม้เจ้าตัวเองมาถึงที่ไหนต้องบอกตัวเองเสมอเลยว่าผมพระสังฆาธิเศษผมพระปริวาสกะต้องประกาศไม่ประกาศอาบัติซ้อนด้วยอย่างนี้สิสามนี่ก็ทั้งที่รู้แสนรู้อยู่ก็ไม่ยอมรับปิดบังปกปิดก็เน่าในทียิ่งเน่าก็ยิ่งเละแล้วมันจะไปเจริญอะไรล่ะแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะมันทำอะไรไม่กระจัดกระจายไม่จริงเรียนก็เรียนมารู้ยิ่งรู้มากยิ่งแก่วัดยิ่งรู้มากยิ่งเหลี่ยมยิ่งหลบยิ่งตีกินยิ่งอายุพรรษาสูงก็ยิ่งโอ้ฉันพระผู้ใหญ่มีคนเชื่อถือคนโง่มีเยอะเพราะฉะนั้นก็ลอกต่อซ้อนไปเลยเนี่ยมันเน่าในมันหมักหมมมันเปียกแฉะอย่างนี้มันไม่เจริญถ้าคนไม่จริงเราอย่ามาทำให้มันบาปกินหัวเลยอาตมาเห็นแล้วสงสารสงสารเพราะกรรมเป็นอันธรรมแม้แต่คิดไม่ดีมันก็เป็นบาปแล้วในใจป่วยการกล่าวไปใหญ่ก็มาทำถึงพฤติกรรมข้างนอกวาจาบาปมีจริงบุญมีจริงถ้าไม่จริงใจต่อบาปต่อบุญแล้วก็ไม่รู้จักบาปแล้วก็ไม่พยายามละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ไปไม่รอดเน่าบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาตินี้บางคนอาตมาเห็นแสนเห็นไม่ต้องนั่งดูหมอไม่ต้องนั่งพยากรณ์เห็นพฤติกรรมอยู่ไม่ชั่วไม่ช้าไม่นานหรอกรู้เลยว่าคนนี้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกตายแล้วไปเป็นสัตว์นรกยิ่งอยู่นานๆยิ่งให้คะแนนได้ไม่ต้องไปรู้กรรมอื่นกรรมปัจจุบันที่คบกันเนี่ยรู้เลยคนนี้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ชาติแต่คำนวณเล็กน้อยก็จะรู้เลยว่าโอ้โหอีกหลายชาติถ้าเรามีภูมิถ้าเรามีปัญญาถ้าเราจะรู้มนุษย์นี่พฤติกรรมมนุษย์นั่นแหละคือกรรมของมนุษย์นี่แหละมันเป็นเรื่องบอกเราผู้ใดดีดีผู้ใดชั่วก็ออกจากกรรมทั้งนั้นทางกายทางวจีทางมโนแล้วมันบอกกันได้มันเป็นเครื่องคำนวณที่ละเอียดยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ชัดแต่เราจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นพูดไปก็ไม่เป็นเรื่องบอกพูดไปก็อย่างนั้นอย่างนี้ไปไม่คนนั้นก็อยากให้พูดคนนั้นก็อยากให้บอก จะไปบอกทำไมคนที่รู้จริงมีญาณจริงแล้วไม่พูดมากพูดมากแล้วเปลืองตัวคนที่ไม่มียานแล้วอยากโอมีอะไรนิดอะไรหน่อยอุ้ยฉันเก่งแม่อวดโอคุยโมนึกว่ามันนี่คนที่มีฤทธิ์มีแรงมียานมีอะไรเก่งๆที่เป็นอภิญญาอะไรต่างๆอยากอวดอยากโอคนที่เขามีจริงเขาไม่อยากอวดหรอกอวดแล้วมันยุ่งอวดแล้วใครก็อยากจะให้เราไปทำอย่างให้เราไปแสดงแล้วมันยุ่งมันทุกข์หาทุกข์มาเข้าตัวแต่ที่คนไม่มีแล้วได้นิดได้หน่อยอู้เหมือนกับแมงป่องชูหางเอ็นอ้าอวดอ้างฤทธีนาคีมีพิษเพี้ยงสุริโยเรื่อยบ่ทำเดโชแช่มช้าถ้าเผื่อว่าเป็นนาคีใหญ่งูใหญ่ช้างใหญ่ที่เขามีฤทธิ์มีแรงเขานิ่มเขาไม่ไปคุยอภิญญาของตัวแต่ตัวแมงป่องมีอภิญญามีอะไรเล็กอะไรน้อยที่จริงๆบ้างไม่จริงบ้างแม่ชูหางเขาก็เปรียบเหมือนแมงป่องชูหางแมงงอดน่ะแมงงอดมันชูหางแมงงอดไหมแมงป่องนะแล้วก็สรุปนะตอนนี้ลงไปอีกนิดนึงเกริ่นให้ฟังสรุปให้ฟังเกริ่นขึ้นมาเพื่อที่จะให้เข้าเรื่องว่าเราเป้าหมายที่เราจะทำเนี่ยแม้จะพูดถึงมงคล38ประการเนี่ยอาตมาก็แน่ใจอยู่แล้วว่าปลุกกันคราวนี้เนี่ยมันไม่หมดหรอก38เนี่ยแต่ก็ต้องทำไปให้ได้มากที่สุดไปต่อกันที่ไผ่สาลีไปต่อกันที่ไผ่สาลีสัมมาอริยมรรคก็ขอเติมซะให้จบว่าอาชีพมี5นั่นน่ะมิจฉาชีพอันแรกเท่านั้นที่เขาพูดกันว่าคนมีมิจฉาชีพก็คืออาชีพลักขโมยอาชีพทุจริตอาชีพขี้โกงอาชีพที่เป็นมิจฉารู้ชัดๆอยู่แล้วไปปล้นเขากินจี้เขากินขี้โกงเขากินอะไรพวกนี้ซึ่งก็จริงในข้อกุหนาสูงกว่านั้นมีอีกลัปปนาเนี่ยยังซ่อนแฝงอยู่ในสังคมนี่นะมีคำว่าหลอกลวงลัปปนาที่จริงมันแปลว่าคำพูดมันยังมีสภาพหลอกลวงด้วยภาษาด้วยคารมไม่ได้รุนแรงหยาบคายตีรันฟันแทงฆ่าแกงผิดกฎหมายอะไรไม่ใช่หรอกแต่ยังมีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญานี่ลวงหลอกเขาอยู่ในโลกหากินอย่างทุจริตแบบยังลวงหลอกๆไม่หยาบคายไม่เดือดร้อนหรือว่าอมหิตโหดร้ายเหมือนกุหนาเรียกว่าลัปปนามิจฉาชีพข้อที่2ลัปปนามิจฉาชีพข้อที่3เนมิตกตาในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าตลบตะแลงเป็นคนยังไม่ใช่ถึงหลอกลวงทีเดียวแต่ว่ายังมีอะไรที่มันยังกลับไปกลับมามันยังซ่อนจะว่าถูกก็ยังไม่ถูกจะว่าผิดก็ยังไม่แน่ประเดี๋ยวก็กลับไปกลับมาผิดถูกอยู่อย่างนั้นยังไม่ลงเนื้อลงตัวที่จริงทำอาชีพอยู่ยังมีผิดมีถูกที่พอสติดีๆปัญญาดีๆก็ว่ารู้สึกตัวว่าผิดแต่เสร็จแล้วก็ไปทำอีกยังกลับไปกลับมายังตลบตะแลงไม่แม่นมั่นไม่แน่ใจไม่หนีออกผู้ที่รู้แม่นแล้วเขาจะหนีออกจากอาชีพนี้หนีเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆเป็นขั้นเป็นตอนเช่นว่าศีลข้อที่1เนี่ยอาชีพที่เป็นกุหนาในศีลข้อที่1ก็คือฆ่าสัตว์มีอาชีพฆ่าสัตว์กินเลยนี่กุหนาไม่ผิดกฎหมายก็จริงแต่ในทางทำอมหิตโหดร้ายและชินชาด้านชาไปไม่รอดสร้างโทสะจริตถ้าสร้างพยาบาทคุณฆ่าสัตว์ทุกตัวสัตว์มันพยาบาทคุณนะไม่ใช่สัตว์มันไม่มีวิญญาณนะสัตว์นี่เป็นอุปาทินกะสังขารนะมีวิญญาณครองนะมันพยาบาทนะคุณคิดว่าสัตว์นี่มันไม่พยาบาทคุณนะฆ่ามดมดมันก็พยาบาทคุณยังไปฆ่าหมูโทมันไม่พยาบาทคุณมันพูดเป็นภาษาคนมันให้คุณฟังไม่เป็นฆ่าพยาบาทเองเว้ยมันพูดไม่เป็นนั่นน่ะแต่เขาก็ไม่นึกไม่รู้จริงๆเขาก็สั่งสมไปนั่นน่ะอย่างศีลข้อหนึ่งอย่างเงี้ยกุหนาลัปปนาก็ยังมีส่วนบอกให้เขาฆ่า ผู้นั้นก็เป็นเจ้าเป็นนายเป็นหัวหน้าแล้วก็สั่งเขาฆ่าอะไรอยู่เนี่ยมันก็เยื่อมนี่เชื่อมโยงอย่างหยาบๆนะลัปนาที่จริงก็หลอกลวงมีเชื่อมต่อไปไกลในนิตกตาก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเออที่จริงมันไม่ดีไม่ดีแต่ก็ยังทนไม่ได้ยังทำยังบางทีก็เพลิดเพลินนึกว่าดีอยู่นั่นยังตลบตะแลงนี้เป็นต้นนิเปสิกตาเนี่ยมิจฉาชีพข้อที่4เนี่ยรู้ทั้งรู้เลยตอนนี้ชัดเจนแล้วอาชีพนี้เป็นที่สิ่งที่ผิดเด็ดขาดแต่เราจำนนจะด้วยวิบากของตัวเองที่บอกว่าแม้มันไม่ทำอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดต้องเลี้ยงลูก10 คนต้องจำนนต่อพ่อแม่อีกพ่อแม่ก็ที่จริงก็มีคู่เดียวนะบางคนก็ไปผ่าเอามามี2 คู่หาเรื่องคือพ่อแม่นี่ที่จริงคนหนึ่งมี2เท่านั้นน่ะแต่อยู่ดีไม่ว่าดีไปหามาเป็นอีก2บางคนมี6นะเช่นผู้ชายคนหนึ่งนี่มีพ่อแม่คู่เดียวพาไปแต่งงานมีพ่อแม่มากับเมียมาอีกคู่นึงแล้วพ่อของเมียแม่ของเมียก็ต้องดูแลอีกพาไปมีเมีย2มาอีก2คู่อีกเป็น6เลยตอนนี้ไม่เวรยังไงไหวแล้วไม่รู้หาเรื่องมาเข้าตัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็บอกว่าแหมผมมีวิบากผมมันได้พลาดไปแล้วมันได้ทำไปแล้วที่จริงแล้วไม่น่าสงสารหรอกก็สอนก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนก็ไม่เรียนเอาละก็ตัดไปมันมีวิบากจำนนจำเป็นก็เอาอย่าให้เพิ่มแล้วลดวันหนึ่งมันก็หมดวิบากคนไหนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำภูมิดีๆให้เขารับผิดชอบกันบ้างจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกคนเดียวบางคนมีลูกถึง8 คนก็คนไหนก็เลี้ยงได้7 คนมันเลี้ยงกันไม่ได้แล้วเราจะมาบวชคนเดียวนี่มันเป็นยังไงอีตั้ง7 คนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คู่เดียวนี่ไม่ได้ยังไงหรือแม้แต่อีกคนนึงฐานะดีกับเราด้วยแล้วไม่เลี้ยงพ่อแม่แล้วปล่อยให้เรามาทำงานสาธารณะมาทำงานเป็นบุญมาเป็นลูกพระพุทธเจ้านี่บ้างไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันเห็นแก่ตัวทั้งนั้นมันไม่พยายามช่วยแต่จริงคนทั้งโลกเขาก็เห็นแก่ตัวอยู่เพราะงั้นสมควรที่จะให้เราออกมาบวชแล้วมันไม่ให้มาหรอกพี่ก็ดีน้องก็ดีที่มันไม่รู้เรื่องมันไม่ศรัทธาหรือว่ามันไม่ลึกซึ้งในศาสนาแต่มีบางคนที่บอกไปเถอะไปไอ้น้องไปบวชพี่เองทั้งนั้นที่ฐานะจนกว่าก็ไปไอ้น้องเองเรียนสูงด้วยเองเก่งด้วยก็ไม่เป็นไรพี่เลี้ยงได้พ่อแม่นี่คนที่มีภูมิธรรมให้เจอพี่เจอน้องที่มันเหี้ยมๆหน่อยไม่มีตัวมอนะก็ช่วยไปก็วิบากทำไงได้เราเลือกได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่เราน้องเรามันอย่างนี้มันเหี้ยมอ่ะก็วิบากของคุณหรือแม้แต่พ่อแม่ของคุณพูดไปรู้เรื่องจะเอาไม่เป็นพรหมของบุตรเลี้ยงลูกจะกินเนื้อลูกเลี้ยงลูกจะกินแรงลูกเลี้ยงลูกมันต้องมาทำใช้หนี้กูก่อนที่หนีไปบวชได้ยังไงพ่อแม่ไม่ได้เป็นพรหมของบุตรเลยจะเอาอะไรจากบุตรอย่างเงี้ยอาตมาถึงเปรียบว่าพ่อแม่บางคนที่สู้หมาไม่ได้หมามันเลี้ยงลูกมันไม่เคยคิดจะเอาอะไรจากลูกเลยมันเป็นพรหมของบุตรเลี้ยงโตมาแล้วไปเองไปหากินโตแล้วไม่เกี่ยวแล้วเองไม่ต้องมาช่วยอะไรข้าหมามันดีกว่าคนอยู่อีกเยอะเหมือนกันคนนี่เลี้ยงลูกแล้วก็สู้หมาไม่ได้ยังจะเอาอะไรจากลูกอีกหัวเราะอาตมาพูดชัดอย่างนี้หาว่าอาตมาปากจัดอาตมาพูดให้ฟังชัดๆนะเพราะสอนอาตมาที่บอกว่าคนเรานี่มันไม่รู้อะไรอยากไปมีลูกก็ต้องเลี้ยงนะแต่พ่อแม่ไม่เลี้ยงลูกนะเลวนะเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายนี่อาตมาก็เคยกำชับกำชาถ้าเลี้ยงลูกไม่รู้จักโตบางทีมันเป็นอธิบดีแล้วยังโอ้ลูกโอ้กินข้าวหรือยังบะโถลูกไม่ควรจะมาถามแม่กินข้าวหรือยังแม่ละแกแงกแล้วเขาเป็นอธิบดีแล้วยังลูกกินข้าวหรือยังไม่ต้องไปกังวลหรอกให้เขาให้มีจิตใจแสดงความห่วงใยแม้แต่จะทำงานมาเหนื่อยต้องมีกระจิตกระใจแม่กินข้าวหรือยังแม่สบายดีหรือแก่แล้วเจ็บป่วยหรือเปล่าวันนี้แม่จะทำงานมาหนักลูกต้องแสดงน้ำใจต้องกตัญญูกตเวทีอย่างนั้นมันถึงจะถูกไม่แม่มาโอ้เป็นไงลูกทำงานมาเหนื่อยไม่เป็นอธิบดีแล้วหนวดงอกแล้ว แม่ก็ยังอย่างนั้นอยู่ไม่รู้จักลูกโตแล้วจะทำบางคนไม่อย่างนั้นแย่กว่านั้นอีกยังไงลูกมันเล็กๆอยู่เลยบางคนพ่อแม่ทำมันยังไงลูกมันเล็กๆโถลูกมันโตมันอะไรต่ออะไรแล้วก็ยังนี่คือความไม่ศึกษาไม่รู้ว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักโตเลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายไอ้เลี้ยงพ่อแม่ให้รู้จักตายนี่ตายแล้วก็ยังไม่ยังโอดยังโอยยังคร่ำยังควรโถคนมันก็ต้องตายพ่อแม่ตายแล้วก็ต้องเลิกกันแต่ยังเป็นนี่สิสำคัญที่บอกพ่อแม่ต้องรู้จักตายนี่คือพ่อแม่ยังไม่ตายนี่จะกตัญญูกตเวทีต้องรู้ถ้าตายแล้วก็อย่าไปที่ได้งำเหงื่ออะไรยากนักแต่ตอนเป็นไม่เคยกตัญญูพ่อแม่ไม่เคยช่วยหรือไม่เคยดูดำดูดีเห็นแต่แก่ตัวนู่นไปมีเมียมีลูกมีอะไรป้ายแม่ไม่รู้เรื่องปลักปล่อยไม่ดูไม่แลพ่อแม่ไปนู่นเมียกูลูกกูไปนู่นแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นส่วนมากพ่อแม่ไม่ค่อยเอาใจใส่พอไปมีลูกมีเมียความรักไปอยู่กับลูกกับเมียหมดแบบนี้ก็เลวดินั้นพ่อแม่นี่บอกแล้วว่าคุณนี่พ่อแม่เลี้ยงคุณมา20ปีให้ตั้งตัวได้คุณตอบแทนพ่อแม่40ปียังน้อยไป60ปีก็ยังน้อยก็เคยพูดย้ำซ้ำซากมากมายมันเราจะเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เลี้ยงเมื่อฐานะเราจะเลี้ยงพ่อแม่นะมันก็ซับซ้อนถ้าเราจะไม่เลี้ยงแล้วเราจะมาทำงานยิ่งกว่านั่นดีกว่านั่นจะมาเป็นทำงานต่อสังคมแล้วก็คนนั้นมีผู้เลี้ยงผู้ดูผู้แลเอาถ้ามันไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่เราก็ต้องรับผิดชอบวิบากใครวิบากมันนี่เรื่องเหล่านี้ยิ่งวิเคราะห์ให้ฟังก็ยิ่งซับซ้อนอยู่ในสังคมศาสนาเป็นศาสนาสังคมโดยเฉพาะศาสนาพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นมีตั้งแต่คฤหัสถ์เป็นอุบาสกอุบาสิกานี่บริษัทมี4เท่านั้นแหละคฤหัสถ์เนี่ยก็ทำมาซับซ้อนช่วยเหลือกันมาแล้วทุกคนก็ไล่อาชีพสูงขึ้นแม้ที่สุดอาชีพขั้นนิเปสิกตานี่รู้ว่าเอนี่ผิดก็จะต้องออกใจมันอยากออกแต่มันจำนนเท่านั้นเนี่ยมันไม่ผิดมากผิดมายแล้วไม่ใช่กุหนาไม่ใช่ลัปปนาบริสุทธิ์ผุดพองแต่ว่าผิดนี่ไม่ใช่เราเช่นว่าคุณอยู่ในบริษัทนี้คุณสะอาดนะแต่คุณมอบตนอยู่ในทางผิดในพระไตรปิฎกท่านก็แปลความนี้นิเปสกตาท่านแปลว่ามอบตนอยู่ในทางผิดเราจำนนเราไม่ได้ทำผิดกับเขานะแต่เขาทำแต่เรายอมอยู่ในบริษัทที่มันผิดเนี่ยเราปลีกตัวออกมาไม่ได้เพราะงั้นใครปลีกตัวออกมาได้แล้วก็ไม่ต้องจำนนไม่ต้องไปอยู่อย่างนั้นเอาเถอะบริษัทคุณมันยังมีขี้โกงหนีภาษีบ้างหรือว่ามีทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้บ้างหมู่กลุ่มนี้ไปทำงานอยู่ร่วมกับเขานี่เขาก็ยังผิดถูกไม่ได้เรื่องในราวเราเลิกออกมาทำเดียวเลยทำตัวเองทำได้งานไม่ต้องมีทุนมากอะไรไม่ต้องได้รายได้มากเราก็พอใจคนที่จิตถึงเข้าถึงขั้นนี้แล้วนะขั้นมิจฉาชีพระดับที่4เนี่ยมันจะไม่แคร์เงินแคร์ทองมันจะไม่แคร์ลาภแคร์ยศอะไรมากมายเลยมันจะปฏิบัติตนก็ไม่ฐานสูงพอมีลาภแลกลาภพอยังชีวิตพอเป็นไปวิบากไม่มากก็กวาดขี้หมากินก็ได้แลกเปลี่ยนมาพอยังอาศัยชีวิตแต่ยังมีลาภแลกลาภอยู่ยังเอาสมบัติเอาอะไรแลกเปลี่ยนในแรงงานเอาอะไรแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราทำไปแล้วก็เอานี่แลกมากินอยู่ใช้อะไรไปอยู่นิเปสิกตานี่มันจะดิ้นรนออกมาถ้าเรายังถอนตัวออกมาในทางผิดนั้นไม่ได้เราก็ยังอยู่ในอาชีพข้อนี้ถอนตัวออกมาในทางผิดได้เป็นมิจฉาชีพข้อที่5มาทำเดียวเองเลยไม่ได้มอบตนในทางผิดกับใครฉันบริสุทธิ์ทำงานบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีความผิดไม่มีความเอาเปรียบเอารัดเสียสละอยู่แต่ยังเป็นลาเพนะลาผังนิชิคิงสนตายังแลกเปลี่ยนอยู่ยังทำงานก็ยังแลกเอาราคาแรงงานยังแลกลาบแลกยศยังแลกอะไรอยู่เป็นมิจฉาชีพระดับที่5ยังเป็นมิจฉาชีพนะบริสุทธิ์ทุกอย่างไม่มีความผิดนะแต่ยังไม่ทำงานฟรีเพราะฉะนั้นอาชีพที่สูงสุดต้องมาบวชทำงานฟรีไม่ใช่เทศเอาค่ากันเทศนะไอ้ที่ค่ากันเทศน่ะมันมิจฉาชีพอยู่แล้วเทศเอาค่ากันเทศนะทำงานไม่เอาอะไรแลกเปลี่ยนเลยจึงจะพ้นมิจฉาชีพระดับที่5ฟังให้ดีคุณจะเป็นคฤหัสถ์คุณไม่มีเงินคุณจะอยู่ได้ยังไงต้องเอาอะไรแลกเปลี่ยนอยู่ดี มันไม่มีทางรอดหรอกสุดท้ายมันก็ต้องมาบวชอาตมาถึงไม่มีทางเลือกเลยอาตมาเองมันไม่ได้มีความรู้อันนี้ตอนต้นหรอกแต่ว่ามีผู้หญิงนี่มายัดเยียดให้อาตมาจะต้องรับภาระผู้หญิงสุดท้ายก็เป็นไปเป็นไปอาตมาก็เอ๊ะทำไมมันจำนนจนกระทั่งให้บวชจนกระทั่งมาได้พบสูตรนี้ถึงเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นทางเมตตาแห่งผู้หญิงเท่านั้นมันไม่มีทางรอดหรอกสุดท้ายมันก็ต้องมาบวชอาตมาถึงไม่มีทางเลือกเลยอาตมาเองมันไม่ได้มีความรู้อันนี้ตอนต้นหรอกแต่ว่ามีผู้หญิงนี่มายัดเยียดให้อาตมาจะต้องรับภาระผู้หญิงสุดท้ายก็เป็นไปเป็นไปอาตมาก็เอ๊ะทำไมมันจำนนจนกระทั่งให้บวชจนกระทั่งมาได้พบสูตรนี้ถึงเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นทางเมตตาแห่งผู้หญิงเท่านั้นมันเป็นไปตามธรรมมันเกิดมาโดยอาตมาไม่รู้มองพอมารู้ทีหลังก็ไม่ได้ขัดอะไรกับศาสนาไม่ได้ขัดอะไรกับลัทธิพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงมาบวชมีศีลสิบนี่อาตมาก็เคร่งครัดนะอ้าวมาอยู่โดยไม่ต้องทำงานแลกเปลี่ยนทำงานฟรีก็เป็นทางออกของฝ่ายหญิงแต่อาตมาก็ต้องระมัดระวังที่สุดเลยวางระเบียบระบบไว้อย่างใครมาทำเล่นทำหัวไม่ได้12ปีนี่ยังมีอยู่14คนคิดดูสิ13ปีก็แล้วมีอยู่14คนเท่านี้แล้วก็รอคิวกันไปสิเอามาถึงรอคิวก็ต้องทำอย่าทำเล่นชั่วชีวิตคุณทำมันไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบหรอกมันอยู่ที่จริงหรือไม่ใจจริงแล้วทำได้แล้วถึงมันมีหลายคนเยอะแยะอยู่ขนาดนี้เป็นร้อยๆเข้าคิวรออยู่สำหรับผู้หญิงเนี่ยจะได้บวชแต่ว่าไม่ได้บวชเพราะอาตมาวางมาตรการไม่รู้แคบมากจนคนทนไม่ได้ไปบวชที่อื่นก็มีบวชที่อื่นก็ไปอาตมาไม่รับผิดชอบไปเกี่ยวแล้วอาตมาไม่ถือว่าไม่ได้อยู่ในข่ายที่อาตมาทำอาตมาก็เห็นว่าเนี่ยพวกอยากจะทำอะไรใครจะรับผิดชอบแค่ไหนเรื่องผู้หญิงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรื่องยุ่งที่สุดเรื่องผู้หญิงนี่ยุ่งที่สุดรู้ตัวไว้ด้วยผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณศึกษามาดีจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านจำนนที่สุดเลยแล้วก็ทำลีลาทำโวหารทำอะไรไว้แม้แต่พระอนนท์นี่พยายามงอแล้วงออีกไม่ผู้หญิงบวชเลยผู้หญิงบวชเถอะนี่ขนาดพระแม่นานางนี่จะไม่ให้บวชแล้วอย่างงี้นึงนี่พุทธเจ้าก็บอกไม่เอาอานนท์ไม่เอาไม่เอามาด้วยจนที่ตั้งสุดท้ายตั้งหลักตามมาตรฐานมาตรการต่างๆนานาจึงค่อยให้บวชต้องรับครุธรรม8ต้องอะไรเท่าไรต่างๆนานาเสร็จแล้วมีหลักเกณฑ์มีวินัยมีอะไรอู้ยุบยิบมากต้องมีวินัยตั้ง311ข้อพระมีวินัยน้อยกว่า221แค่นั้นเองไป227เท่านั้นเองเพราะงั้นวินัยนี่ยิ่งมีมากยิ่งต่ำนี่ความเข้าใจในทั้งหลายแหละทุกวันนี้ก็ไม่รู้มีศีลแล้วไปนับวินัยเป็นศีลทั้งที่มันเป็นศีลอาทยาซึ่งอาตมาก็บรรยายอยู่แต่ว่าคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองยังรู้ไม่ถึงวินัยนี่ยิ่งมีมากยิ่งเลวยิ่งมีมากยิ่งต่ำอย่าไปบอกว่าวินัยเหมือนศีลศีลยิ่งมีมากยิ่งสูงแต่วินัยยิ่งมีมากยิ่งต่ำเพราะฉะนั้นภิกษุณีมีวินัยทั้ง311จึงต้องกราบภิกษุที่มีวินัยแค่227ถ้าบอกว่ายิ่งมีศีลสูงบอกว่าภิกษุณีมีศีลเท่าไหร่311เรียกปนๆง่ายๆนะเรียกเพลินๆอ้อถ้างั้นภิกษุก็ต้องไปไหว้ภิกษุณีภิกษุณีมีทั้ง311ใช่มั้ยนี่มันสับสนคนก็ไม่เข้าใจกระจัดกระจายมีศีลสูงก็ต้องไปกราบคนมีศีลสูงใช่ศีลนะต้องเข้าใจศีลและวินัยวินัยเป็นศีลอาทยาซึ่งในขั้นมาออกมาจากศีลอาตมาก็บรรยายไว้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้ขยายความมากแต่ทุกวันนี้ก็พูดมากขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกซึ้งต่างๆนานาเมื่อเข้าใจไม่จริงแล้วมันก็ไม่ถูกเรื่องวินัยนี่เป็นเรื่องต้องสำคัญก่อนต้องเอาเป็นหลักให้ได้เหมือนกับกฎหมายโลกนี่ผิดเป็นกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายอะไรอย่าให้ผิดกฎหมายส่วนศีลและธรรมหรือศีลนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ขัดเกลาเป็นความดีของมนุษย์ถ้ามนุษย์เนี่ยนะประชาชนธรรมดานี่ก็ตามเอาแต่ไม่ผิดกฎหมายอย่างเดียวแล้วไม่มีศีลธรรมนะโอ้ยชิบหายเลยอยู่กันไม่ได้เอาแต่พาซื่อนะคนทุกคนไม่ผิดกฎหมายบริสุทธิ์แต่ว่าไม่มีศีลธรรมอยู่กันไม่ได้ต้องอาศัยศีลธรรมเหมือนกันพระนี่แค่วินัย227ก็ยังเอาไม่ได้ก็เละทีเ วยการกล่าวไปใหญ่ถึงศีลเหมือนกับคนมันไม่เอาศีลธรรมไม่ได้เลยเพราะพระวินัยก็เหมือนกฎหมายต้องไม่ให้ผิดผิดก็ต้องรับกรรมรับโทษตัดสินเป็นไปทุกทีไปเหมือนกฎหมายว่าความกันไปเรื่อยเสมอองค์สงฆ์ต้องดูแลกันอย่าให้ผิดวินัยส่วนศีลนั้นเป็นของที่ไม่บังคับใครพอใจทำเอาจริงๆท่านสร้างศาสนามาด้วยศีลไม่ได้สร้างศาสนามาด้วยวินัยเมื่อสังคมมันโตแล้วมันมีคนหยาบมันมีคนชั่วจึงต้องตั้งวินัยยังไม่มีคนหยาบไม่ต้องเพราะวินัยเกิดตามหลังศีลศีลนี่ใครทำคนนั้นได้ดีเลือกเอาตามขั้นตามตอนของเราตามความพอดีแล้วอย่าติดแต่งได้ดีแล้วรู้จักจบมีสัจจญาณมีกัตตญาณมีสัจจญาณมีกิจญาณมีกัตตญาณรู้ว่าไอ้นี่เอาละเราเอาจริงอันนี้เรามีอันนี้กิเลสเราจะล้างแล้วก็ทำกิจเป็นกิจญาณทำเสร็จแล้วจบแล้วก็ให้รู้จบกัตตญาณถ้าไม่มีญาณรู้จบซ้ำแซะอยู่แค่นั้นก็เปลืองเวลาไปเปล่าหลงเลอะอยู่ติดแต่งอยู่ไปจนกระทั่งตายจะได้เรื่องอะไรต้องรู้ทำก็ต้องทำจริงทำได้ก็ต้องรู้ว่าได้ทำจบก็ต้องรู้ว่าจบไม่เช่นนั้นก็เสียเวลาจบแล้วหรือว่าจวนจะเพิ่มศีลอื่นได้เพิ่มไปเรื่อยๆซ้อนขึ้นไปเรื่อยมันจึงจะได้เร็วมันจึงจะจบบริบูรณ์เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่เป็นพระอรหันต์หรอกได้เรื่องเดียวแล้วก็แชร์อิ่มมันก็ยิ่งสบายโอ้ยได้นี่แล้วอันอื่นก็ไม่ตรวจตนอีกหาสัจจะหาความชั่วความไม่ดีความบกพร่องของตัวเองอีกใหม่แล้วก็ทำใหม่ตั้งศีลตั้งหลักใหม่ตั้งกรรมฐานใหม่ทำอีกเป็นกิจญาณรู้ว่าทำได้เนาะอันนี้วิธีนี้ถูกจนกระทั่งหมดอีกก็รู้หมดอีกก็เติมอีกอื่นนี่พูดเป็นจังหวะขยะที่จริงเนี่ยมันซ้อนอันนี้พอบรรเทาก็เพิ่มศีลอันนี้ขึ้นอันนี้บรรเทาก็เพิ่มศีลอันนี้ขึ้นพอมีแรงคนมันยิ่งมีแรงมากยิ่งเพิ่มศีลได้มากยิ่งอินทรีย์สูงก็ยิ่งทำศีลได้เยอะมันจะมีทางมีวันมีเวลาแต่พอจะเข้าหาเป็นพระอรหันต์ได้มั้งถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะทำแต่ตัวหนึ่งทีละอย่างเอ้ยไม่ทันหรอกเกิดอีกหลายชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติมันของพระเจ้านี่เป็นทฤษฎีที่ลัดทฤษฎีที่ซ้อนทฤษฎีที่เร็วทฤษฎีที่วิเศษที่สุดอาตมาก็ได้จะใช้คำว่าวิเศษมันพูดไม่หมดบรรยายไม่หมดทฤษฎีของพระเจ้ามันบรรยายยังไม่ห้อมไม่มิดมันดีเหลือเกินมิเศษเหลือเกินอาตมาก็พูดด้วยความภาคภูมิดีใจพูดให้ฟังอยากให้คุณเข้าใจอยากให้คุณเห็นบ้างนะเพราะฉะนั้นก็พูดบางทีก็เป็นโวหารซะเยอะพวกคุณยังไม่ถึงหรอกแต่ก็ดีใครมีปัญญามีความฉลาดเฉียบแหลมฟังรู้จักภาษารู้จักความหมายก็เข้าใจได้แล้วมันก็เป็นศรัทธาจูงดึงนำพาให้เรียกว่าเอามาโชว์เป็นตัวอย่างก่อนอย่างนี้นะเอาไหมใครมีสัมผัสรู้ได้ก็โอ้อย่างนี้ก็วิเศษสิเอาดิมันวิเศษอย่างนี้ก็เอาก็จะได้เป็นศรัทธานำร่องจะได้เดินไปตอนใดครั้งใดคราวที่จะอวดของวิเศษพูดแต่เพียงพูดก็ตามพวกคุณยังไม่ได้ของจริงก็ตามจะเอาไหมอย่างนี้เอาแล้วก็มาเอาแต่จะเอาไม่ใช่มาเอาโดยที่เราว่านึกว่าเราได้ไอ้นี่แล้วนะไม่ใช่ทำมาเป็นขั้นตอนตรวจตัวเองแล้วก็ไล่เลื่อนมานะต้องมีอาชีพสูงสุดจนกระทั่งถึงอย่างที่ว่านี่มันสุดท้ายเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องพ้นมิจฉาอาชีวะ5เมื่อเขามาคนมาถามว่าพระอรหันต์เนี่ยจะต้องออกบวชไหมออกบวชถ้าเข้าใจมิจฉาชีพ5ประการไม่ออกบวชไม่ชื่อว่าอรหันต์ก็มิจฉาชีพมันยังไม่พ้นจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงหรอกนี่ก็คือกฎคือหลักยังทุกกฎอยู่ยังไม่พ้นกฎระเบียบวินัยหรือภาษิตทุกภาษิตอยู่แล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงยังทุกภาษิตยังทุกกฎอยู่อย่างนั้นพระอรหันต์ต้องพ้นทุกภาษิตต้องพ้นทุกกฎภาษิตคือคำที่ท่านตรัสไปดีแล้วกฎก็คือหลักการท่านตรัสไปดีแล้วต้องบริสุทธิ์หมดแม้แต่มิจฉาชีพห่างดังที่ว่านี้เพราะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เอามีหลักการมาตอบกันได้บอกพระอรหันต์ต้องบวชไหมบวชใครบอกพระพุทธเจ้าสิบอกก็หลักจะมีอยู่เนี่ยมาทำอาชีพสูงสุดไม่ต้องมีลาภแลกเปลี่ยนอยู่กันด้วยบุญมีบุญดีมีคุณงามความดีอยู่ไม่มีคุณงามความดีให้มันตายไม่ต้องสะสมแม้แต่ข้าวหนึ่งเมล็ด ไม่สะสมข้าวไม่สะสมยานไม่สะสมอะไรต่างๆนั้นนะตามที่ศีลไว้บริสุทธิ์ให้ได้แล้วจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้อาตมายืนยันนี่เป็นความลึกซึ้งของพระพุทธเจ้านะเราจะต้องฝึกขัดปฏิบัติให้มันสอดคล้องหลักการของท่านละเอียดละออที่อาตมาบรรยายไปนี่มันเหมือนกับท่านเรียกในภาษาพระท่านเรียกว่าเขียนกระทู้ให้เอาภาษิตพระพุทธเจ้าให้เอาคาถาให้เอาความหมายหลักการหัวข้อธรรมของพระพุทธเจ้ามาร้อยเรียงอธิบายเนี่ยอาตมาก็ใช้ตั้งหลายอย่างภาษิตพระพุทธเจ้าคาถาธรรมพระพุทธเจ้าเอามาร้อยเรียงอธิบายไปเนี่ยสู่ฟังมานี่เป็นเวลาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยตั้งยาวนะนี่ก็ร้อยกระทู้แต่ว่าไม่ได้เขียนไม่ได้ตัวหนังสือแต่ว่าเป็นภาษาพูดนะเอาก็ขอตัดเรื่องนั้นจบมาเข้ามงคล38ต่อนะเมื่อวานนี้อาตมาได้พูดมาจนกระทั่งถึงกำลังล่วงก็ไปสู่ปุเพจักกตัปปุญจตานะก็ใกล้ๆเข้าไปหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายละเอียดละออนักเพราะอธิบายอาตมาอธิบายนี่เป็นหลักหยาบแล้วก็เสริมเลื่อมเลื่อมเลื่อมเข้าไปหาข้อต่อๆไปก็ละเอียดต่อกันไปเพราะก็ขอทวนตั้งแต่ต้นว่าเมื่อเราไม่ครบบุคคลผ่านแล้วเราก็ครบบัณฑิตเราไม่สังคมกับบุคคลที่มีความประพฤติชั่วแล้วเราก็สังคมกับคนที่ดีกว่าเราคนที่เจริญกว่าเราไปถึงขั้นปริวัติ3ก็จิตใจจิตใจเราจะเกิดผลักเลยผลักสิ่งที่มีดีก่อนคนชั่วผลักละเว้นจริงๆใจมันเป็นเลยนะว่าเอ้ยคนชั่วนี่เราไม่เอาแล้ว เรารู้แล้วว่าเกิดมาเป็นสังคมเราควรจะอยู่สังคมไหนใจมันรักคนดีคนชั่วมันก็ผลักก็ให้ระวังต้องวางคนดีมันก็จะยึดก็ให้ระวังต้องหัดวางเหมือนกันนะเพราะงั้นก็สังคมไม่สังคมคนชั่วรวมแล้วก็มาสังคมกับคนดีทีนี้ก็3ปูชนียาปูชนีจักปูชนียานังนะมันก็จะรู้ทั้งคนรู้ทั้งคุณธรรมของคนว่าคนดีนะคนที่ควรบูชาเป็นอย่างไรนะวางสิ่งที่น่ายึดถือเพิ่มขึ้นแล้วก็จะรู้ถูกต้องในคนที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาสิ่งที่ควรบูชาสภาพที่ควรบูชาอยู่ในคนก็จะชัดขึ้นจนแม้กระทั่งจิตใจในทราบรู้มียานเข้าใจบุญเข้าใจบาปที่แท้จริงบุญบาปก็อยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์กุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นบุญเป็นบาปรู้ได้แม้แต่กุศลกรรมอกุศลกรรมตั้งแต่หยาบๆจนกระทั่งถึงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไปตามลำดับนะเคารพเทิดทูนบุญไม่เคารพเทิดทูนบาปชัดจิตจะแข็งเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นบุญเห็นบาปและบางคนนี่นะมีมานะแรงๆเนี่ยโอ้ยชังคนทำบาปขนาดนะหรือแม้สุดท้ายเรางับได้ว่าไม่ชังไม่แสดงออกทั้งข้างนอกหรอกคนนี้บาปก็ไม่แสดงออกข้างนอกแต่ใจก็ยังรุทัดทุกข์ไม่วางคนที่เขาทำชั่วมีชั่วมีบาปบางทีนี่เขาทำชั่วนิดเดียวน้อยเดียวนะก็ไปตีราคาเขาไว้ทั้งเยอะไม่อยากจะคบด้วยทั้งที่คนนั้นเขามีดีมากกว่าชั่วด้วยซ้ำเนี่ยเป็นความหลงเลอะของนักปฏิบัติธรรมอยู่เยอะเหมือนกันไม่รู้ความดีจริงของเขาไม่รู้ความชั่วจริงของเขาเห็นเขาชั่วเล็กน้อยเท่านั้นน่ะไม่เอาแล้วทั้งที่เขามีดีตั้งเพลอไม่ต้องยกใครยกสมมุติอาตมานี่นะอาตมาไม่จะยกตัวนะอาตมาว่าอาตมามีดีอยู่ก็เยอะนะจริงสิ่งที่มันบกพร่องก็มีอยู่มาเพ่งอาตมาว่ามาจับผิดมาเห็นข้อบกพร่องฮิไม่เอาพระโพธิลักษณ์คุณลองฟังดูสิแล้วคุณคิดดูสิเขาก็ไม่ได้อะไรจากอาตมาเลยโดยเอาไอ้เหตุนิดเดียวอะไอ้ขี้กระติ๋วบกพร่องบางเรื่องบางอย่างบางสิ่งเขาเรียกว่าลบหลู่คุณท่านไปเลยไอ้คุณที่มีอะไรมองไม่เป็นอย่างนี้ก็มีนะเพราะเราจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษนี่ชัดนะจะเคารพเทิดทูนบุญหรือผู้มีบุญมีบารมีแนบแน่นหรือว่าเป็นทวีขึ้นชัดเจนในข้อปูชาจะปูชนียานังในปริวัติ3 รวมความแล้วก็รู้จักเคารพเทิดทูนเทิดทูนคนดีจริงๆหรือว่าสิ่งดีจริงแท้ๆได้รู้ว่าคนดีจริงๆนี่มีปริมาณดีมีคุณภาพดีในตัวท่านมากกว่าข้อบกพร่องอันนั้นอันนี้มีเท่านั้นเท่านี้เราก็ทำสถิติหรือว่าประเมินค่าของความดีความชั่วนี่ถูกช่างตวงว่าโอ้นี่ความดีท่านมีมากกว่าความชั่วท่านมีน้อยนึงหรือว่าท่านมีความดีกับความชั่วพอๆกันก็ยังพอครบหรือท่านมีความดีน้อยท่านมีความชั่วมากก็เออคนนี้ก็ครบส่วนดีนะความชั่วท่านมากระวังมากหน่อยหรือคนนี้มันมีความดีน้อยเดียวมันมีแต่ความชั่วอย่าคบกับมันเลยมันมีแต่ความชั่วความดีมันมีน้อยเดียวเดี๋ยวก็จะไปตกเป็นทาสมันในความดีมันก็ดูดเราไปหมดอย่างนี้เป็นต้นเราแบ่งความดีความชั่วในคนออกมีปริมาณมีคุณภาพมีน้ำหนักมีน้ำเนื้ออะไรไม่หลงเลอะไม่หลงเลอะฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นเราจะบูชาคนถูกต้องคนนี้ควรบูชาคนนี้เป็นบัณฑิตมีดีมากกว่าคนนี้มีน้อยกว่าเราคบหากันนี่แหละในตัวแม้แต่เป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่ได้มองที่ร่างคฤหัสถ์เท่านั้นคฤหัสถ์เป็นพระก็ได้คฤหัสถ์นะเป็นอนาคามีภูมิก็ได้นะจริงๆนะทีนี้กว่าคุณจะรู้จะมีญาณรู้ว่าคฤหัสถ์ก็เป็นอนาคามีภูมิเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างน้อยคุณก็ต้องมีอนาคามีภูมิเท่ากันหรือคุณย่างเขาอรหัตภูมิแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ทั้งเราทั้งรูปทั้งนามเท่านั้นนะคุณก็จะพอรู้หรือยิ่งคุณเป็นอรหันต์มาเป็นพระมาเป็นผู้เป็นอรหันต์ถึงจะมองอนาคามีภูมิได้ออกง่ายขนาดนั้นก็ยังไม่ง่ายสำหรับผู้ที่สายเจโตนี่ก็มองยากเหมือนกันนะมองยากถ้าไม่มีปฏิภาณไม่มีปฏิสัมภิทาญาณที่จะอย่างรู้ไม่ง่ายนะยากอยู่แต่กันนั้นก็ตามเราก็ต้องเรียนไปให้รู้ความจริงของธรรมให้รู้คนที่มีความจริงมีกุศลธรรมมากหรืออกุศลธรรมมากเนี่ยปูชนียาจักอปูชนีจักปูชนียานังมันไม่ใช่ความหมายง่ายๆนัดบูชาสิ่งที่ควรบูชาเสร็จแล้วก็ไปบูชาอิฐหินดินปูนไปบูชาภูเขาไปบูชาเคารพกราบไหว้ท้องน้ำท้องทะเลไอ้นั่นเละเลยคนละเรื่องเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปบูชาอันนั้นพระพุทธเจ้าให้บูชาคนบูชาคุณธรรมของคนบูชาจักปูชนียานังปูชนียบุคคลไม่ใช่ปูชนียจอมปลวกปูชนียภูเขาไม่มีนะแม้ที่สุดจะมีวัตถุบ้างมีเจติยะเจติยะนี่แปลว่าจิตนะเจดีเนี่ยจิตนะเพราะฉะนั้นมีสิ่งอะไรเชื่อมโยงกับจิตเช่นว่าเจดีบรรจุอัฐิพระอรหันต์อ้าวมันก็เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับความดีของพระอรหันต์เกี่ยวกับคุณธรรมของพระอรหันต์สืบโยงมาตามวัตถุว่ามีไอ้นี่บรรจุต้องเกี่ยวก่อเจดีย์ขึ้นเฉยๆไม่มีอะไรไม่เอาสิ่งที่บรรจุเจดีย์นั้นมีอะไรบ้างกับบรรยายยืดยาวไปจนกระทั่งอะไรไอ้เจดีย์ที่บรรจุไอ้อันสุดท้ายอ่ะไอ้ที่บรรจุไอ้อุปกรณ์อะไรอ่ะฮะไม่ใช่จะสู้ปัจเจดีย์อะไรอุเทศิกะเจดีย์บรรจุอะไรก็ได้ก็เลยล่อเละเลยทีนี้เจดีย์บรรจุอะไรขี้หมูขี้หมาก็เอาท่านที่ท่านก็กำหนดท่านก็กำหนดเอาไว้ระบุเอาไว้นะว่าเจดีที่แม่เจดีที่ควรบรรจุนี่หนึ่งบรรจุอัฐินี่มีคนที่ควรบรรจุอัฐิและควรเคารพมีอยู่สี่เท่านั้นนะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอรหันต์และจอมจักรพรรดิแต่ก่อนนี้อาตมาก็ตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ด้วยซ้ำยังสะดุดใจว่าเออจอมจักรพรรดินี่บรรจุเจดีนี่เราจะควรไหว้หรือสะดุดตั้งแค่นี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นป่วยการกล่าวไปยายกับผู้ที่มีคุณธรรมกว่านี้แล้วเอาอัฐิมาบรรจุเจดีย์แล้วไม่ต้องไหว้เจดีย์บางทีแล้วเรารักพ่อเราแม่เราเอากระดูกของพ่อแม่เราไปใส่เจดีย์แล้วก็ไหว้เอาคุณไหว้พ่อแม่คุณก็ไหว้ไปคุณจะไปให้บังคับให้คนอื่นไหว้ไม่ได้เรื่องนะพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้เพราะถ้ากระดูกพ่อแม่คุณเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปแล้วก็ไหวหรืออย่างน้อยเป็นจอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิคือใครขณะนี้อาตมาไม่รู้จะเทียบใครจอมจักรพรรดิถ้าเปรียบอย่างคารวะอาตมาขอเรียกคารวะนะอย่างผู้ที่เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ แล้วก็มีความจริงเลยนะเป็นคนที่จะทำงานเพื่อเสริมโลกนี่เรียกว่าจักรพรรดิเสียสละจริงๆถ้าอย่างนี้เขาเป็นคนจริงมีภูมิธรรมมีปัญญามีญาณมีความรู้ทำเสียสละเพื่อจริงใจเลยไม่ใช่ไปทำเพื่อเอาเงินเดือนแพงๆเป็นเลขาธิการของสหประชาชาติทำเพื่อสังคมโลกมนุษย์กว้างขวางงี้มีภูมิธรรมอย่างนี้คนนี้สิน่าบูชาเอากระดูกใส่เจดีย์เคารพกันแต่มันหาเลขาธิการอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกที่ทำให้ทำเป็นปลอมๆหรือจะยกตัวอย่างนอกสายเรายุสพระสันตปาปาของศาสนาคริสต์ทำงานแม้กว้างทั่วโลกนะเพื่อที่จะเผยแผ่เมตตาทำอย่างไม่เป็นลาภเป็นยศจริงๆเสียสละจริงๆเป็นจอมจักรพรรดิที่จะทำงานเป็นเชิงคารวาสจากเขาจอมจักรพรรดิเป็นเชิงคารวาสนะเอาก็ยอมหรือไม่เป็นพระอนาคามีถ้าจะว่ากันโดยสรุปพระอนาคามีที่เสียสละไม่ได้เพื่อลาภยศสรรเสริญไม่ได้เพื่อโลกธรรมแม้จะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ตามจอมจักรพรรดิต้องเป็นถึงขนาดอย่างนั้นเอากระดูกใส่เพื่อกราบเคารพกันนอกนั้นถ้าไม่ได้บอกเลยเจดีย์ที่ใส่กระดูกก็มีแค่นี้นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงอัตถบริขารของเข้าของพระพุทธเจ้าของพระมหาสาวกอะไรพวกแค่นั้นเดี๋ยวนี้หล่อเละเลยเอาอะไรเข้าไปใส่เจดีย์เอามดกราบมดไหว้มดเอาเราก็ตัดไปนะแม้แต่เราจะไปบูชาไอ้สิ่งที่ไม่ได้สอนไปเลยท่านดูถูกด้วยไปกราบไหว้ศาลเจ้าบูชาต้นไม้บูชาพระอาทิตย์บูชาพระจันทร์บูชาแม่น้ำกราบนั่นเหรอปูชนียะนะนี่คนมันไม่รู้จักที่ตัดพอไปบอกว่าสังเวชนียสถาน4ของพระพุทธเจ้าก็เกี่ยวโยงกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นอันเนื่องด้วยบุคคลที่ควรเคารพเป็นปูชนียบุคคลก็เชื่อมโยงมาจริงนี่นะแล้วก็เอ้าไม่ว่าก็ได้นะอากาตมาก็คงวิเคราะห์ไปมากกว่านั้นไม่ได้นะมันมีเยอะนะแต่เราจะต้องใช้ปัญญาญาณและจะรู้ลึกซึ้งโดยเฉพาะเราก็พยายามเน้นเข้ามาที่คุณธรรมหรือบุคคลให้ชัดตอนนี้เราจะเพิ่งไปรุ่มร่ามเราจะอนุโลมหรือว่าเราจะยิ้มยามออกไปเกี่ยวโยงอะไรออกนอกๆนั้นต้องมีภูมิที่จริงไม่เช่นนั้นแล้วก็เอาหมดโลกเลยหนักเข้าขี้หมูขี้หมาก็ว่ายจนก็มีนิทานลงในแสงศูนย์น่ะมีขี้หมากองหนึ่งอยู่กลางถนนคนเห็นก็เลยเอ๊ะไอ้ขี้หมากองนี้เนี่ยเดี๋ยวคนจะเหยียบเว้ยอย่ากันนั้นเลยก็เป็นเด็ดกิ่งไม้แล้วไอ้กิ่งไม้ก็ผ่ามีดอกติดซะด้วยก็เด็กกิ่งไม้ที่มีดอกมันน่ะติดเอามาวางโปะปิดกองขี้หมาคนอื่นเดินมาอีกโอ้เว้ยนี่เขาเอาดอกไม้มาบูชาอะไรเว้ยอ้าวเราบูชามั่งสิก็ไปเอาดอกไม้มาโปะเข้าไปที่กองขี้หมานี่อีกคนอื่นเห็นอีกเฮ้ยเขาบูชาอะไรเว้ยนี่ถนนนี่ก็ไปเอาดอกไม้มาโปะลงไปอีกคนอื่นมาเห็นก็เลยกราบกองขี้หมาที่มีดอกไม้โปะนั่นก็ให้นี่ระบูชาแม้แต่กองขี้หมาก็บูชากันเข้าไปมันน่าคิดไหมฟังให้ดีแต่มันน่าคิดไหมเหมือนกันนะไอ้ต้นไม้ต้นโพต้นใหญ่อะไรนี่ไอ้คนมันคนนี้มันมานั่งต้นไม้เป็นคนบ้าไปเก็บเอาผ้าเหลือของพระมาเป็นผ้าเหลืองมันนุ่งห่มพอมันจะไปจากนี่มันก็เอาผ้าต้นไม้ไว้แล้วมันก็ไปไอ้คนอื่นมาเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้นี่มีผ้าพระไว้นี่ผ้าธงพระอรหันต์ไว้ว่ายคนอื่นมาอีกก็เห็นไอ้นี่ว่ายก็ว่ายนักข้าบอกเฮ้ยต้นไม้นี่จะให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องเอาผ้าเหลืองไปหุ้มไว้เอาผ้าเหลืองไปหุ้มต้นไม้ก็เลยหุ้มต้นไม้กันเดี๋ยวนี้เอาผ้าเหลืองไปหุ้มต้นไม้หุ้มเข้าต้นไหนแล้วรับรองเลยคนกราบทุกต้นเอาไหมล่ะเอาผ้าเหลืองไปหุ้มเขาสิกราบมันทุกต้นน่ะนี่มันโง่อย่างนี้นะปูชนียาจักปูชาจักปูชนียานะอาตมาก็พูดพระบาลีตัวนี้ผิดทุกทีสับทุกทีปูชาจักปูชนียานะมันไม่ได้บูชาสิ่งที่ควรบูชามันงมงายแล้วเลอะเทอะนะต้นไม้จะไปไหว้ทำไมนะสมัยก่อนนี่อาตมาเล่นไสยศาสตร์อยู่ต้นโพนี่เขาไม่กล้าตัดอาตมาก็ไปตัดต้นโพแต่ก็นึกว่าเรานี่เป็นอาจารย์ใหญ่นะ ม่ให้ต่อรองต้องต้นโพนี่มีวิญญาณอะไรมั่งหมายต้องเรียกกันมาใครใหญ่มีเจ้ามีต้นมีวิญญาณอะไรใหญ่ที่สุดเรียกมาตกลงกันเขาจะตัดนะเขาจะสร้างอาคารเพียงแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแหมต้องทำตัวต้องใหญ่แล้วแต่มาตอนนั้นใหญ่จริงๆตอนที่เป็นไสยศาสตร์นั้นใหญ่จริงๆเทวดาวิญญาณไหนก็ไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเนี่ยวิญญาณใหญ่ขนาดไหนบอกชื่อด้วยเดี๋ยวนี้ศาลเจ้ายังมีเลยเขาบอกต้องไปอยู่ศาลก็มันจะเอาให้ได้เราก็ต้องตัดสินไปอย่างนั้นน่ะมันก็ต้องยอมไปอยู่ศาลไม่ยอมไม่ได้เนี่ยเพราะเราต้องเอาให้ได้ก็จะให้เขาตัดต้นโพเสร็จแล้วก็ทำศาลทำเสริญตั้งศาลตั้งเสริญเสร็จแล้วก็ให้เขาตัดต้นโพไม่เห็นเป็นอะไรก็เชื่อตามอุปทานถ้าจริงๆมันไม่เชื่อแล้วนะมันก็ตัดไม่เป็นอะไรฝรั่งมันตัดต้นใหญ่กันนี่มันไม่มีผีมันตัดมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านต้นแล้วต้นไม้มันจะไปขโมยต้นสักที่ในป่าต้นร้อยใหญ่นะฝรั่งมันไม่เคยไปไล่วิญญาณออกเลยมันตัดต้นสักมโหฬารเลยเอาไปขายซะสบายแต่ว่าแต่ฝรั่งและคนไทยก็ขโมยตัดต้นไม้ใหญ่ๆมันควรจะมีวิญญาณผีวิญญาณเทวดาอยู่ทั้งนั้นเพราะเขาบรรยายกันว่าต้นไม้ใหญ่ๆนี่มีเทวดารักษาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็หลงกันเชื่อกันว่าต้นไม้ใหญ่ๆมีเทวดารักษาก็เทวดารักษาก็มันตัดมาขายจนจะหมดป่าแล้วอะเทวดาทำไมไม่รักษาไว้ให้คนมันขโมยแล้วคนไม่สุจริตด้วยเอามาได้เทวดาอะไรกันไม่มีฤทธิ์ไม่มีแรงไม่ทำร้ายขโมยอย่างนี้เป็นต้นนะมันไม่จริงอะไรเนี่ยก็เล่าอะไรจะได้ต่อขึ้นไปบ้างถ้าเล่าอย่างนี้ยาวๆมากๆแล้วก็ตื่นกันทุกคนน่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้เรื่องแต่ก็ได้เรื่องบ้างอะเรื่องหลงๆเรื่องยุ่มๆยามๆมันเยอะนะพอเข้าแก่นเข้าเนื้อลึกๆบ้างก็จริงอะพวกคุณพอเข้าแก่นเข้าเนื้อบ้างไปไม่ถึงมันก็อืดหน่อยฝืดหน่อยแต่ก็เอาผสมประเสริฐกันไปนะก็ขอผ่านบูชาขอเน้นเข้ามาที่คนบูชาขอเน้นเข้ามาที่คนส่วนวัตถุนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลมากถ้าพระอริยะหรือพระผู้ใหญ่ท่านพาไหว้ค่อยไหว้สำหรับสิ่งที่เป็นวัตถุอาตมาคนดูคนเข้าใจผิดว่าอาตมาไม่กราบพระพุทธรูปอาตมาขอบอกว่าอาตมากราบไหว้พระพุทธรูปนะอย่าไปเอาไปพูดผิดเพราะฉะนั้นอาตมาพากราบไหว้พระพุทธรูปอยู่ก็กราบเอาตามผู้ที่เราเชื่อถือก็แล้วกันอาตมากราบพระพุทธรูปนี่กราบแม้พระพุทธรูปแขนหักไม่หล่อเท่าอาตมาอาตมาก็กราบพระพุทธรูปที่เขาปั้นไม่ค่อยได้เรื่องในราวแล้วหล่อสู้อาตมาไม่ได้อาตมาก็กราบผมก็เอาที่อาตมาว่าอาตมาพากราบอะไรอย่างนี้แม้เป็นวัตถุเพราะฉะนั้นก็เน้นเข้ามานอกจากวัตถุที่เรารู้เราชัดหรือว่าผู้ใหญ่พากราบพาไหว้แล้วก็เอาคนนี่พิจารณาที่คนเราจะเกิดญาณเกิดปัญญาว่าอ๋อคนนี้มีเป็นบัณฑิตมีบุญจริงมีบาปน้อยหรือมีบุญมากอะไรเงี้ยเราจะได้รู้จริงนะเราจะได้มีปูชนียบุคคลที่แท้ทีนี้ปฏิรูปเทสวาโซนะอยู่ที่ที่สมควรอยู่นี่ปริวัติแรกก็กลางๆปริวัติที่สองอยู่ที่ที่เจริญหรือที่ที่เรารู้ดีแล้วก็รู้ดีแล้วนะรู้ที่ที่เรารู้ดีแล้วตามจริงนั้นเสมอนะก็เป็นสภาพวัตถุอยู่ในปริวัติสองนี่ยังเป็นสภาพวัตถุอยู่พอสมควรก็อยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นคุณไปอยู่ที่ในสนามอบายมุขทั้งหลายแหล่ไปนั่งในโรงหนังนะถ้าเผื่อว่าทุกข์ก็ไปนั่งในโรงหนังผู้ชายบอกทุกข์ต้องไปหาที่อยู่ที่ควรอยู่ไปนั่งวงเล่าไปนั่งร้านเล่ามันไม่ใช่ที่ควรอยู่หรอกที่ไม่ควรอยู่เพราะฉะนั้นผู้ดีรู้ดีก็ที่ที่สงบกว่าสบายกว่าหรือที่ที่จะไม่มีคนพาลหรือที่ที่มีคนที่เป็นบัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นหรือที่ที่มีบุคคลผู้ควรบูชาเป็นปูชนียบุคคลที่อย่างนั้นสิควรอยู่ต้องรู้ให้ดีว่าที่อย่างไรเป็นที่ที่ควรบูชาแม้สถานที่วัดเป็นสถานที่ที่มีสิ่งที่ควรบูชาอย่างน้อยก็มีคนมีพระหรือมีอะไรที่เป็นที่ที่ควรบูชากว่าอย่างนี้เป็นต้นเราก็อยู่ในที่ที่ควรอยู่หรืออยู่ในสังคมในหมู่กลุ่มสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีเราก็เลือกอยู่ โดยเกิดปัญญาขึ้นมาบ้างแล้วเป็นปัญญาที่เจริญรู้ทุกที่ที่เจริญที่ที่เรารู้ดีแล้วตามจริงนั้นๆเสมอพิจารณาเพิ่มขึ้นไม่อยู่ในที่ที่ไม่สมควรเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ชัดแล้วที่ที่ไม่สมควรแล้วเราก็จะเว้นขาดจริงๆเป็นการเวรมณีเป็นการเว้นขาดไม่เอาไม่คุกคลีไม่ไปอยู่อะอยู่แล้วมันดึงเราลงไปแม้เราจะเคยเราก็ยิ่งจะขยันเข็ดขยาดเรายิ่งจะหลบจะเลี่ยงยิ่งจะหนีนะมันเป็นสภาพปฏิบัติได้นะปฏิรูปเทสวาโซนี่ก็ดีนะปฏิบัติได้เป็นผู้ที่ละเลิกไม่ติดสมบัติวัตถุจะทิ้งขาดแม้อาคารบ้านเรือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แวดล้อมไปด้วยสมบัติวัตถุสิ่งที่มันจะเป็นภัยอาตมาเคยมาเล่าสู่หมู่ฟังว่าอาตมาไปอยู่บวชอยู่วัดอโศการามแล้วเขาก็ให้พระเนี่ยไปอยู่เวรนอนเฝ้าศาลาเพราะที่ศาลามีพระบูชามีพระเครื่องมีของอะไรต่ออะไรอยู่ที่เขาบูชากันเขาหลงเป็นข้าแบบโลกเขาหลงบูชากันเขาก็กลัวไอ้ขโมยมันมาขโมยไปก็ให้พระไปนอนเฝ้าอาตมาตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออท่านจังมาให้เราไปนอนเฝ้าได้ถ้าขโมยมาจะทำยังไงอาตมาก็เปิดกุญแจให้มันเข้าไปถ้ามันเอาไม้กระบอกมาตอนนั้นไม่ต้องเอามีดไม่ต้องเอาปืนหรอกบอกว่าเนี่ยผมจะเอานะเออเองเอาก็เปิดให้เข้าไปแล้วให้อาตมามานอนเฝ้าทำไหมอาตมาก็ยังนึกอยู่เลยสิ่งแวดล้อมที่มันมีอะไรที่มันเป็นค่าของมนุษย์โลกมันหลงอย่างนี้ไม่ใช่ที่ควรอยู่ถ้าผู้ที่รู้แล้วเขาไม่อยู่หรอกอาตมาก็ทนอยู่วัดอโศการามก็ทำอะไรไปอย่างนั้นน่ะอาตมาเห็นพระมังค์บอกว่าคนนี้อยู่เวรแม้ก็ทำหน้าที่เวรดีเขาถือกระบองเดินรอบวัดโอ้ยอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระนะอาตมาก็เศร้าสร้อยเขาถือกระบองรอบวัดดีไม่ถือปืนถ้าถือปืนอาตมาไม่อยู่แน่วัดอโศคงไม่อยู่นานกว่านั้นนี่ยังดีว่าถือทันทะแต่พระนี่เป็นผู้ที่วางศาสตราวางอาวุธวัดวางทันทะนี่แปลว่าไม้กระบองแล้วก็ถือกระบองหมายใจว่าสำหรับไปตีนั่นแหละก่อนเดินถือไม้กระบองอย่าไปไว้ทำอะไรก็ตีคนที่จะมาก็ดูแลรักษาคือคนน่ะทำแบบคนน่ะซึ่งท่านไม่เข้าใจก็หรอกอาตมาพูดอย่างนี้ก็ขออภัยจะหาว่าเอาวัดที่เคยบวชมานินทาอะไรเลยไม่ใช่นินทาอาตมาขออภัยไม่ใช่มีจิตลบหลู่อะไรหรอกเพราะสัจจะความจริงมันเป็นอย่างนี้ด้วยความไม่รู้เพราะสถานที่อย่างไรที่ควรอยู่สถานที่ที่ไม่มีสิ่งที่โลกเขาหลงแย่งกันอาตมาเคยวิเคราะห์ไอ้ฟังเคยบอกว่าถ้าวัดใดมีพระพุทธรูปเนี่ยราคาแพงตอนนี้สังคมเขาตีราคาสูงแล้วเช่นคุณมีพระสิงห์หนึ่งสิงห์สองมีอู่ทองแล้วมีสุโขทัยโอ้โหนี่องค์นี้นี่ราคาแพงแล้วนะหรือแม้จะสมัยใหม่ก็ตามยกตัวอย่างพระบูชาสมัยเก่าราคาแพงแล้วตั้งอยู่ในโบสถ์เรารีบขนออกจากวัดให้ใครเข้าไปเขาจะเอาไปซื้อไปขายเขาเอาไปเขาจะบูชากันเชิญก็สิเขาหลงบูชากันแล้วก็ดีแล้วนี่หลงบูชาพระพุทธรูปก็จะได้ประพุทธบูชาพระพุทธเจ้าขึ้นมาบ้างแต่ถ้ามันซื้อส่วนมากมันก็หลงคลั่งกันนั่นแหละแล้วหลงคลั่งมันก็เลอะเทอะเพราะฉะนั้นให้พระมานอนเฝ้าพระสุโขทัยให้มานอนเฝ้าสิงห์หนึ่งสิงห์สองก็ถูกตัดคอมากี่คนล่ะมันตัดตั้งคอคนแล้วมันตัดตั้งคอพระพระพุทธรูปมันก็ตัดคอมันเอาไปไม่ได้มันเอาแต่เสียนไปนะคุณก็ไม่เห็นช่วยตัวเองได้เลยพระพุทธรูปก็เก่งก็ช่วยตัวเองไม่ได้พระว่าเก่งก็พระก็วอมก็ช่วยตัวเองไม่ได้ตายทั้งคนคอหักทั้งพระพุทธรูปนี่มันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนะอาตมาถึงวิเคราะห์ว่าวัดไหนนี่นะมีพระพุทธรูปที่สังคมหรือว่ามนุษย์มันให้ค่าสูงๆแล้วสิ่งนั้นเป็นชาตรูปะสิ่งนั้นเป็นค่าสมมุติราคาแพงที่เป็นภัยไม่ควรเอาไว้ในวัดวัดจะกลายเป็นที่ที่ไม่ควรอยู่ไม่เป็นปฏิรูปเทสวาโสไม่เป็นสถานที่ควรอยู่นะถึงขนาดนี้คุณฟังดีๆแล้วอย่าไปเพ่งโทษเขาล่ะพอได้ฟังหน่อยแม้ยื่นมีดให้ก็เอาไปจวกคนอื่นหมดพอได้ฟังอะไรรู้แหลมหน่อยเดียวแล้วเอาแหลมๆนี่ไปที่ได้ทุ่ยทิ่มแทงคนอื่นเขาหมดอย่าไปอย่างนั้นนะนี่บอกให้นะรู้ด้วยญาณรู้ด้วยปัญญาก็เข้าใจว่าเออคนเรามันไม่รู้อย่างเรารู้เราก็รู้แล้วเขายังไม่เข้าใจก็อนุโลมเขาเห็นใจเขาบ้างจ แต่พอบอกพอสอนเขาได้ก็เอาถ้าพอบอกพอสอนไม่ได้ก็อย่าไปแหลมเข้าไปเดี๋ยวก็กระจวกคุณตอบเขาให้ดีไม่ดีก็จะลงประชาทันก็ให้เราวิ่งใส่หลวงพ่อโกยไม่ทันนะว่าสถานที่ที่ควรอยู่ต้องเข้าใจนี่โบสถ์ศาลาของเรานี่ทำงานบุญเนี่ยมานั่งฟังธรรมนะพวกคุณนี่ไม่ได้มีล่อมีหลอกไม่ได้เอาสายันสัญญาเข้ามาในวัดไม่ได้เอาจอดรักสลักใจไม่ได้เอามวยมาชกในวัดไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยคุณมานี่งานบุญ7วันนี่มาฟังธรรมแท้ๆนี่คุณก็มาได้กันขนาดนี้วัดนี้มีสิ่งที่ไม่เป็นไปในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาลำบากเพราะฉะนั้นแม้แต่พวกคุณมาเองยังไม่ได้บอกให้พวกคุณนำสิ่งที่มีค่ามานะทำมาแล้วก็กำชับกำชากันอยู่นั่นแหละแต่ท้ายไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ก่อเชื้อให้คนอื่นดึงเข้ามามากันอย่างมอซอมาวัดเนี่ยไม่ต้องมาอะไรมากไม่ต้องหอบอะไรมามากเงินทองเก้าของไม่ต้องหอบมามากพออาศัยพอใช้พอสอยพอคิดว่าจะช่วยเหลือเปลือยฝ่ายตัวเองและผู้อื่นบ้างเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วไอ้ลิงยิ่งเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของอะไรที่ไม่นั่นไม่ได้แล้วอย่าเอามาของรู้ๆราๆของฟูฟูฟ้าอะไรก็อย่าเอามามันจะมีบ้างกับตัวเงินก็ระมัดระวังอย่าเอามามากนักถ้าเอาเฉลี่ยกันมาพอประมาณพอประมาณแล้วทุกคนไม่เห็นแก่ตัวนักพอบอกนี่ก็ได้ช่องเลยทั้งที่มีเงินตั้ง10ล้านเราเอาไป5บาทก็แล้วกันปล่อยให้คนที่มีเงิน300 500 1,000 นึงหอบมา100 1 200ส่วนคนมี10ล้านหอบมา5บาทฉันฟังธรรมแล้วพระท่านบอกว่าอย่าเอามามากฉันก็เลยเชื่อฉันเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็อย่าฉลาดมากถึงขนาดนั้นเลยคนฉลาดมากนี่เนี่ยแมนเขาเรียกว่าคนรู้มากนะฉลาดให้มันพอดีพอดีอย่าโง่แล้วก็อย่าฉลาดรู้มากนะต้องเข้าใจให้สมเหมาะสมควรเราพอมีที่จะมาสงเคราะห์กันได้ช่วยเหลือก็เอามาเธอแม่มันจะเสียจะหายก็เอาเถอะมันหายก็หายก็เรามีมากพอสมควรก็เอามาได้พอมานี่ก็มีทำบุญบ้างช่วยเหลือกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มานั่งเรียรายอะไรก็บอกแล้วว่างานนี้ไม่ต้องมาถึงขนาดเผื่อเรียรายเผื่อเพื่อนฝูงเผื่อที่เราจะเกื้อกูลกันเผื่อพระท่านบ้างขาดแคลนอะไรบ้างก็ดูแลเท่านั้นนี่แนะอย่างถูกนะไม่ใช่มาบอกให้คุณเอาเงินมาทำบุญนะอย่างนี้เป็นต้นต้องวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดละออชัดๆคิดว่าผู้มีปฏิภาณฟังแล้วก็รู้เรื่องที่นี่ไม่มีอะไรโบสถ์วิหารหรือว่าศาลาธรรมะไม่มีพระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียวทำไมคุณแสดงธรรมคุณฟังธรรมคุณปฏิบัติธรรมพากันอบรมธรรมไม่ได้เป็นไงทางนั้นพระพุทธเจ้ากับโบสถ์สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธรูปเลยแม้หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเขาบอกว่าใช่สิสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธรูปแต่มีพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วตั้ง300กว่าปีก็ยังไม่มีพระพุทธรูปเกิดและโบสถ์ต่างๆก็ต้องมีติดต่อกันมาและโบสถ์เหล่านั้นไม่มีพระพุทธรูปแล้วสร้างพระได้ยังไงก็สร้างพระได้มาทุกทีในช่วง300กว่าปีที่ยังไม่มีพระพุทธรูปเกิดพระพุทธรูปเกิดเอาต่อเมื่อ300กว่าปีแล้วยังไม่เป็นพระพุทธรูปชัดด้วยซ้ำไปในยุคการของพระเจ้าอโศกมหาราชเริ่มต้นจะมีสิ่งแทนขึ้นมาเขาใช้เป็นแท่นบ้างเขาใช้เป็นดอกบัวบ้างเท่านั้นเองไม่กล้าปั้นรูปพระพุทธเจ้านะจนกว่ามีพวกชาวกรีกมา300กว่าเกือบ400ปีพระพุทธรูปค่อยเกิดนี่เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ไม่รู้เรื่องจริงไม่รู้อะไรแต่ใดก็บอกไม่ได้ไม่มีโบสถ์ไม่มีพระพุทธรูปเป็นโบสถ์ได้ไงแล้วจะโบสถ์พระได้ไงไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนะแล้วก็เข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นตัวตนเข้าใจพระพุทธเจ้าเป็นแท่งก้อนเป็นอิฐหินดินปูนด้วยนี่มันเรื่องเลอะน่าจะมาวิเคราะห์ไปอีกก็ยาวยืดนะต่อไปอีกเท่าไหร่ก็ได้ก็เอาละให้รู้ว่าสถานที่ที่ควรอยู่ก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราเจริญทำให้เรางอกงามโดยธรรมเพราะยิ่งมีพระอริยะอยู่หรือยิ่งมีผู้รู้ยิ่งมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีสถานที่อย่างนั้นเป็นสถานที่ควรอยู่สถานที่ที่ไม่ได้เต็มไปด้วยสังขารอันหยาบเป็นอบายมุขบ้างสังขารอันหยาบเป็นกามบ้างสังขารอันติดหล่อเป็นแหลกลาบแหลกยศแย่งลาบแย่งยศกันบ้างเพราะงั้นในสังคมหรือในสถานที่ที่แย่งลาบแย่งยศกันก็ไม่สนุกไม่ควรอยู่มันไม่สงบถ้าคุณว่าสถานที่มันแย่งลาบแย่งยศกันอยู่นั้นมันสงบคุณว่าสงบไหมมันไม่ใช่สถานที่ควรอยู่ดังนี้เป็นต้นต่อไปบุพเพจักกตปุญญตา รู้จักบุญหรือความดีที่มีแล้วในตนนี่อาตมาเน้นเข้ามานี่เป็นคำแปลของอาตมาปุพเพจักกตปุญญตาเนี่ยเอาที่ตัวเราตัวเรารู้บุญรู้บาปมาแล้วตั้งแต่ข้อต้นๆที่ชัดเจนเราได้ดีเรามีบุญเรามีความดีก็รู้ความดีของเราให้ชัดเจนปุพเพแปลว่าเก่าว่าก่อนเราได้มาก่อนเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วนะเป็นสภาพของอดีตปุพเพเป็นสภาพของอดีตเราได้แล้วตรวจให้จริงอย่าหลงผิดอย่าหลงเพ้อไม่ได้ก็หลงว่าตัวได้ไม่เอานะมีความดีหรือมีบุญแล้วในตนตรวจกัตตะปุญญตากัตตะก็แปลว่าแล้วปุญญตาก็แปลว่าบุญบุญที่ได้ทำแล้วเพราะงั้นอะไรที่มาก่อนอะไรที่ได้ทำแล้วตกเป็นอดีตอะไรที่ทำมาก่อนก็ไล่ไอ้ที่ทำมาก่อนมาแล้วของตนให้ชัดเจนไม่ได้มีอื่นหรอกในพระพุทธบัญญัติก็มีอยู่แค่นั้นปุพเพก็แปลว่าก่อนกัตตะก็แปลว่าสิ่งที่แล้วก็ได้กระทำแล้วบุญคือก็คือความดีหรือกิเลสที่เราได้ชำระจากจิตของเราเป็นจิตเทวดาเป็นจิตที่ได้ล้างกิเลสออกเรียกว่าจิตเทวดาตรวจอ่านให้จริงดูความจริงให้จริงเมื่อผู้ใดปฏิบัติธรรมละเว้นความชั่วหรืออเสวนาจะพาลานังคบบัณฑิตมากระทำแต่ความดีมาคบแต่คนดีจนกระทั่งรู้คนดีที่ชัดเป็นปูชนียญาณังบูชาหรือว่าเคารพหรือนับถือแม้แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สิ่งแวดล้อมเรียกว่าวาโซที่อยู่วาโซวาสะนี่แปลว่าที่อยู่หรือเทสะก็แปลว่าใดๆที่ต่างๆเมื่อกี้เราก็บอกว่าต่างประเทศก็คือที่จริงต่างประเทศนี่เป็นคำซ้อนนะเทสะก็เป็นสถานที่อยู่ประเทศมันต่างๆออกไปเทสะต่างๆที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นที่อยู่ต่างๆก็รู้ให้ชัดเจนแล้วเราก็รู้ว่าที่ควรอยู่เป็นอย่างไรจนสุดท้ายเราก็รู้ว่าที่ใดจะให้บุญคนจะให้บุญสถานที่จะให้บุญเราก็มีบุญเราก็เป็นผู้มีบุญรู้ความดีรู้บุญที่ชัดมีดีในตนแล้วในปริวัติที่สองรักษาไว้ไม่เสื่อมดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงไอ้ดีนี่แหละมันไม่ค่อยเที่ยงง่ายกว่าไอ้ชั่วนี่คือมักจะเที่ยงนะแม่ล้างไม่ค่อยจะออกตีไม่ค่อยจะแตกไอ้ชั่วนี่ที่มักจะเที่ยงแต่ดีนี่ไม่ค่อยจะเที่ยงหรอกพอได้มานิดมาหน่อยเสื่อมแล้วแม้ในจิตดีขึ้นมาแล้วจิตตกอีกแล้วง่ายๆระวังเพราะฉะนั้นได้ดีในตนแล้วรักษาไว้อย่าให้เสื่อมสิ่งที่ไม่เสื่อมไม่สลายนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีสิ่งที่ไม่มีอะไรนั่นไม่เสื่อมเรียกว่าสุญญภาพหรือสุญญตานั่นไม่เสื่อมไม่มีเสื่อมแต่อื่นๆแล้วไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปเสื่อมได้เป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังกุศลหรือจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยสร้างสิ่งที่ดีไว้ช่วยบูรณะสิ่งที่ดีไว้ช่วยเติมสิ่งที่ดีไว้คนละไม้คนละมือเพราะมันเสื่อมไปแต่มันทำเป็นธรรมดาศาสนานี่ว่าดีมากเราก็ต้องช่วยกันสร้างศาสนาเติมศาสนาเรียกว่าอะไรเติมศาสนาเติมบุญเติมความดีแล้วทำตนให้จิตมันหมดไม่ยึดถือแม้แต่ความดีทำดีก็ไม่ติดดีแต่ก็ทำดีได้จะไม่หลงว่าดีเป็นของเราทำดีไว้แล้วมันก็อยู่กับโลกอย่าไปหลงว่าดีเป็นของเราอย่าไปยึดว่าดีเป็นของเราดีก็ทำไว้เพื่อสังคมเพื่อมนุษย์เราก็อยู่กับคนดีเราก็อยู่กับหมู่ดีเราก็ทำดีเท่านี้มันจบนะวันความดีก็เป็นสภาพอันหนึ่งในโลกต้องรู้ความดีคืออะไรและรักษาแม้ในตนก็รักษาอย่างปริวัติที่สามก็บอกว่าเข้าใจตนมากขึ้นว่ามีบุญมีวาสนาหรือมีความดีนั่นเองบุญหรือมีความดีมีบุญมีวาสนามีความดีอันตนได้สั่งสมแล้วเป็นอริยชาติแท้ได้เกิดเป็นอริยะจริงเกิดอริยชาติแท้พอมาถึงตัวที่ห้านี่ชักจะเห็นเนื้อเห็นหนังแล้วเห็นความเป็นอริยชาติแท้ขึ้นมามีดีในตนแล้วรักษาไว้แน่รักษาไว้แน่ๆค คนที่รู้ตัวดีนี้จะรักษาไว้แน่พอถึงภูมิระดับขั้นที่5เนี่ยจะรักษาบุญจะรักษาความดีจะเห็นว่าความดีนี้ต้องรักษาไว้ถ้าไม่มีความดีรักษาไว้เราก็ไม่มีอะไรอาศัยมันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งแต่ต้องอาศัยเพราะฉะนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถเราพึ่งอะไรเราพึ่งอัตตาแต่อัตตานี่บอกแล้วว่าความดีก็ไม่ใช่ของเราอัตตาก็ไม่ใช่ของเราแต่เราต้องพึ่งอัตตาต้องพึ่งความดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีกรรมดีพึ่งกายกรรมที่ดีเป็นกุศลเป็นกายธรรมที่ดีพึ่งวจีกรรมที่ดีเป็นกุศลเป็นวจีกรรมที่ดีพึ่งมโนกรรมที่ดีเป็นกุศลต้องพึ่งเพราะเรายังมีรูปนามขันธ์5เราต้องพึ่งนี่แหละคืออัตตหิอัตโนนาโถอัตตาที่เป็นอรหัตตาเนี่ยเป็นสูงสุดอรหัตตาเคยได้ยินไหมอรหัตอรหัตผลนั่นแหละเป็นอัตตาอันเป็นอรหะแล้วเป็นอรหังแล้วนั่นนะพึ่งเงินนั้นสูงสุดแล้วก็มีอรหัตตาเป็นอัตตาแต่ว่าอัตตาแม้อรหัตตาก็ไม่ใช่ของเราสัมมาสัมพุทธอรหัตตาขนาดพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาอรหังของพระเจ้าเป็นสัมมาอรหันเลยทีเดียวท่านก็ยังไม่หลงว่านั่นเป็นยิ่งใหญ่เป็นของเราท่านก็พลากไปแล้วยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ต้องพลากจากกันไม่ใช่ของเราแต่เราต้องสร้างต้องรักษาต้องดำเนินไปอยู่ตราบที่เรายังมีรูปนามขันธ์5ฟังให้ชัดๆนะเพราะงั้นต่อมายิ่งข้อ6อัตตะนี่มาถึงอัตตาแล้วสัมมาปณิธิอัตตะสัมมาปณิธิตั้งตัวตั้งตนให้สู่ดีให้ถูกคิดนี่เป็นปริวัติที่1ปริวัติที่2ตั้งเป้าหมายแก่ตนให้สู่ดีเสมอเพราะฉะนั้นปริวัติที่2นี่ชัดเจนแล้วก็เจริญยิ่งสร้างอัตตาที่เป็นอัตตาอย่างดีไว้อาศัยบอกแล้วมนุษย์นี่อาศัยอัตตาแต่ไม่หลงว่าอัตตาเป็นของเราจริงๆนี่ปากพูดนะตัวจริงคุณต้องรู้จริงๆเลยว่าแม้แต่สิ่งดีที่สุดเท่าไรคุณจะต้องไม่หลงติดแต่อาศัยแล้วก็ต้องอาศัยให้น้อยน้อยมักน้อยแต่อัตตาที่เป็นสภาวะนามธรรมไม่มีตัวตนเนี่ยมันใหญ่ของมันเองยิ่งละวัตถุยิ่งพลากวัตถุไม่หอบวัตถุได้เท่าไรอรหัตตาหรืออัตตาที่เป็นนามธรรมยิ่งโตแล้วก็ยิ่งได้อาศัยเป็นบุญที่ดีเพิ่มขึ้นฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นสั่งสมสัมมาอัตตาปณิธิแปลว่าตั้งลงตั้งลงปณิธิตั้งลงตั้งอะไรตั้งอัตตาที่เป็นสัมมาอัตตะสัมมาปณิธิยังลงตั้งลงเรื่อยๆตั้งขึ้นเรื่อยๆจะเรียกยังลงหรือตั้งอาตมาว่าตั้งลงตั้งขึ้นนะยังลงหรือตั้งขึ้นสร้างบุญสร้างอัตภาพที่เป็นคุณธรรมขึ้นเรื่อยๆนะโอ้6โมง7นาทีแล้วเผลอแป๊บเดียวเหลือเป็นดูนาฬิกามันไปต่อไม่ได้แล้ว6โมง7นาทีแล้วเผลอแป๊บเดียวเอ้าก็เอาละเรากำลังจะเข้าขั้นอัตตานะเข้าขั้นสภาพนี้ซึ่งภาษาเราใช้กันเหลือเกินแล้วเราก็จะต้องรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งในมงคลธรรมข้อมงคลธรรม38นี่ไปเรื่อยๆนะมันต้องย้ำบอกว่าลึกซึ้งเกินอาตมายังไม่แน่ใจเลยว่าจะพูดได้ละเอียดละออมหมดเพราะว่าอาตมาเห็นแล้วว่าสุดแห่งสุดในมงคล38นี่สุดแห่งสุดเลยไม่ใช่อาตมาเพิ่งรู้ในพระเกจิรุ่นก่อนๆท่านก็รู้ท่านก็ยังเอามาสวดกันอยู่ทุกวันสำคัญเป็นสูตรสำคัญมงคล38นี่พวกเราไม่สวดเพราะอะไรเพราะอาตมาถือธรรมะอย่างชัดถ้าจะสวดสวดคนเดียวเนี่ยอาตมาสวดคนเดียวแล้วก็พอรู้เรื่องแต่ไปสวดก็เป็นหมู่เฉยๆเนี่ยเอาธรรมะมาสวดตั้งแต่2คนพร้อมกันขึ้นไปแล้วอบัตินะเอาธรรมบทมาสวด2คนพร้อมกันขึ้นไปแล้วเป็นอบัตินี่อาตมาถืออันนี้ซึ่งต่างกันกับทางพระหมู่ใหญ่ท่านถืออาตมาก็ว่าเอ้าท่านถืออย่างนั้นก็ถืออาตมาไม่เอาอาตมาว่ามันลงเลงเปล่าๆมันไม่ศึกษามันเอาแต่ท่องเสร็จแล้วท่องไปท่องหากินด้วยอาตมาก็ว่ามันไปกันใหญ่อาตมาไม่เอานะเอาละสำหรับวันนี้ไม่มีเวลาต่อแล้วก็ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อน